رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. جزاك الله. مقصد سورة بني إسرائيل بيان دعاق سلور أمور ده كي مرتقب داغي يو يو مستحق دا عذاب گردی پا دنیا کے اگر سالور کارون بیانی چکہ یو مسلمان یو انسان دا سالور کی یو مکی دا اللہ عذاب پر دنیا کے یو شرک مستمرہ یعنی ہمیشہ شرک چی بیان اوشی بیان نیشو بیان دور اللہ دور دنے نیسی و جی بیان اوشی دے بیان خلاف شروع کی بیان اللہ تباہ کئی رد شرک اوشی دویم حتک دشار اللہ چکم شیان اللہ عزت ورکڑی جماعت دے مقبرہ دا عالم دا اللہ دا کتاب شاگرد دا اللہ دا کتاب زارنگی بڑا دے معشوم دے بیزتی دا لوکڑا نو آقا سات دنیا کی وینی سی او درہم اخراج دا رسول سبب لنزول عظام حق پرس شرل دکل نا او پیغمبران دا پیغمبران وارثان دی دا اللہ کتاب بیانی اتو مجبور کی پری وان چھ دے درس پری دی درس والا ختم کیا کل نے چھڑی تو بیا کرے اللہ تباہ کی او سالورم استعزاء رسول دا پرست اٹو کی کول تو کہ کنا سبا یہ تش قران ور یالم خنے دے دا تو کی شروع کی نہ اللہ بیا تباہ کی سورۃ فصلور سو کی تقسیم دے اول ایسا ات پن ساتوں و ات انسر پورے بیان شو پے کہ اول وجد عذاب دراتلو اب بیان شوا جگہ شرک مستمر و پائے بانے مثال کے واقعات اگر بیان نہیں بنی سال چونکہ رائے دو دل لوی خلق پیغمبران اولادو لیکن کل چی اگر شرک مستمر کرے بیان در شوید ہے نہیں سمشوی نو اللہ پیو دل مسلح کے بخت نصر نسام برابر کورن کور کرو گردے تا توائی کتا مسلمان یا تا شرکو کا کافر پر مسالت کا پکور کے بار کرو گردن کو مسلمانوں حال ہوا کافران کر گرد یار رہے پاہی بانے او دویم دل بانے بیا رومیان ترال اگی شرمو لی جماعت والا تباہ برباد کا ادھائی بیزت تر بیزت کرن بیا درم چانسی والا رکڑا ہوا چې کچر دا پیغمبر اخیرا د سره شو ټیک بشنه کوي کې بیا بروان تر اخره تر قیامت ورته ذل خوار بی. دوی می سابه شروع کړی د آیت نمبر 59 تر آیت نمبر 76 پورې 75 باندې ختم شي. په دې کې دویم سبب ذکر کوي چې هغه د حد تک د شار الله د الله د دین د ځایونو د عزتمندو ځایونو بې عزتي شروع کړي، د عزتمندو خلکو بې عزتي شروع کړي، الله یې تباه کوي. او په دې یو مثال پیش کوي د صالح اسلام د قومه چې د اوښې بې عزتي وکړه، اوښې زخمي کړه، الله بیا ټول تباه کړي دي. درېم عیسی بیا ذکر کوي، درېم عیسی د آیت نمبر 69 نه تر آیت نمبر 101 پنځه شاتونه 100 باندې ختم شي. پای کې درېم سبب ذکر کوي چې هغه اخراج رسول دی. افای باندې واقع باندې د رسول الله د مکی والو چې مکی والو نبی اسلام مجبوره کې په هجرت باندې جا کل مکی لاړ، بیا پای باندې الله قسمه قسم عذابونه را لېږلي. اثرونه یې ذکر کوي د آیت نمبر 101 تر اخره پورې. وای کې څلورم موجب بیانې د عذاب د دنیا لپاره یاره استهزاء به رسول الله په باندې واقع بیانې د فرعون سلوی خر فرعون موسی علی السلام سره مقابله کړې دي، خو بې عزتي ول نه کوله. انو الله نه تباه کړ، کله چې وایي الله دونه کیا موسی مسحوره ټوکې شروع کړې، بیا الله تباه کړې ده. رومبای عیسی بیان شوی ده چې یک رومبای سبب چې هغه شرک مستمره وو پای واکده بن اسرائیل واکده بن اسرائیل بیان شو. او د دې دانا تر کوم چې قاری ته تلاوت کړی دی، په دې کې دویم سبب ذکر کوي چې هغه حد تک د شار الله دی. پای باندې سمودیان واقع وما منعنا نرسل بالآیات ندی بند کړی موږ لرا د لیږل د موجودونه الا ان مگر دې خبرې چې تقدیر په کړو پای باندې بانو دی وای معجزه راولېږه که نه نه لی ما به رالېږلې وه، خو هغوی معجزې بې عزتي کړې وه، راغله معجزه هغوی نه منله، نو الله تباه کړي او فلحال دی ته تباه کوم نه نو نو ځکه معجزه نه رالېږم. واته نه په دې اوس مثال پیش کوي، واته نه سمودن ناقه اور کړمږه موسی اسلام له اوښه مبصرتن ښکاره یا مسرتن دلیلو د الله د خدایت فظلمو بها نو دوی زیاتی وکړه په هغې باندې زیاتی خو یو کس کړو قدار مثال پیا څوکو زیاتی خو یو کس کړو خو ټول ته نسبت ځکه وکړه چې نور غلي وغې د هغه لاسونه نیسه اوس هم کوي او سړی ظلم کوي زیاتی کوي او ته د هغه رد نه کړې په لاس یې نه منې کړې یا په خولې رد نه کړې یا اړیکو ته بد نه ګورې ته هم پکې ګیرې ظلمو بیا نو زیاتی وکړه په هغه اوښې باندې اوښه اوچت ده که د قرآن عالم اوچت دی او تعلیم اوچت دی چې د هغه اوښې بې عزتي کړې بیا الله ټول قوم تباه کړې چې د الله د کتاب یو عالم دی یو طالب دی د هغه بې عزتي کېږي یا د جومات بې عزتي کېږي نو الله به تباه کوي نه وما نرسل بالآیات نه لېږو موږ معجزې الا تخویفا مگر دیارول د پار دیارولو موجودی خو اکثر دیر رالیږي در پیغمبر د حقانیت دلیل که نه خو کله کله پکې دیل هم رالیږي چې بیا الله یې تباه کوي دغه قومه ځکه الله تخویفه واذ قلنا لک یاد کړه چې وی موږ تا ته ان ربک خاطب الناس بے شک الله هاته کړی د خلکو د الله په حیاته قدرت کی دي که په څه مال نیسي نیسلی شي ځان ته نشي بچ کولی وما جعلنا التي اريناك الا فتنة للناس ان دي ګرځولې موږ لیدل ساغه چې تا لیدلو په معراج کې مگر امتحان لپاره د خلکو وشجرة الملعونة في القرآن هغه ونه لعنتي چې لعنت پرې ویل شوی په قرآن کې دا تل کلام تقدیم تاخیر دی پکې داسې کلام داسې جوړېږي وما جعلنا الروح التي اريناك والشجرة الملعونة في القرآن الا فتنة للناس دا کلام دی انې ګرځول موږ لیدل ستا هغه چې لیدلو ته په معراج کې هغه اونه دام پکې وه هغه اونه لعنتي چې لنډ پېل شو د کوم هغه اونه په قرآن کې الا فتنه للناس مگر امتحان دپاره د خلکو او نخویبهم او یارو موږ دی نو په ما یدیدنو زیات نه کړل دی یارولو الا طغیان کبیره مگر سرکشی لویا. نبی اسلام راغ د معراج نه نو کیسه وکړه چې هلته کې دغه شانت لاړم بره ما پیغمبران په اړمبی اسمان کې دویم کې درېیم کې پلان کې پلان کې پلان کې دا چې ما اونو لیده چې په اور کې ولاړه وه او نو قرآن نو دی دغه نه ټوکې جوړ کړې. وګوره یو خو دا ده چې بې لږ ساعت کې دی دور اسمانونو ته څنګه لاړ دروغ وایي او بل بیا وایي چې دا په جهانو کې اونه ده. نو دی که چېرې خدای پاک پیژندې که نه معرفت وته نو دوی به اعتراض نه وی کړی او هر څه الله کولی شي الله هر څه کولی شي او بل اونه ده نو یو د ځمکې اونه ده نو د دې خوراک د دې دا اصل دا د ځمکې نه د دې اصل د ځمکې نه که غنم دي که جوار دي که اونه ده د دې خوراک د ځمکې نه دی او هغه اونه چې هغه د هغه د اور د لغاب نه پیدا ده دا خوراک هم اور دی لکه مې په اوبو کې اوس ته په اوبو کې لوګو نه کړي ځان ډوب کې دوه میټه مړه شوی بی او مې په کټورو هغه هم څه اخلي که نه په دې اوبو کې در نه بار نه وځي هغه د پیدا کړی له دغه دا دپاره دی. نو دارنګې هغه اونه چې کوم وه هغه دنیا اونه نه ده خانه نو زیات نه کدی دی یارولو په کار چې منلی وې مګر نو زیات نه کدی دی یارولو مګر سرکشي لویا وادخلنا للملائکه اوس واکه د آدم بابا او د ابلیس لعینه اده رب دا چې دا د سرکشۍ سردار دی سرکشي ټول د ده نه ده نو ده واقعې راړه وادخلنا للملائکه یاد کړه چې کله چې وی مونږ فرښتو ته اوسجدو ل آدم سجده وکوي آدم علیه السلام ته سجده د تعظیمه سجده د تعظیم مخکې جایزه ما څو ځله ویلي دي یعنې لوګو سر کښته کول یا لاس په تندي کې ښودل یا ټینشن درل پخوا دا جایز وه د نورو امتونو کې لیکن دې امت کې هغه ارامه شوې ده. په دې مونږ اکثر هغه د معاذ بن جبل رضی الله عنه واقع بیانوي چې شام نه راغې او نبی اسلام دې سر کښته کړ نبی اسلام مه یا معاذ بګو وی حضرت د تلمه شام ته هیرې شام ته تلم مالته خلک وکړل چې خپلو علماو مشاورو ته به سر کښته کړو تعظیم سیدي کولې نو ما چې تاسو خو ډېر لایق نبی اسلام نه نه نه ګورې ویکر ما وکړم کولې چا ته بل چا الله نه بغیر بل چا ما ښځو ته ویل چې خاوندان سجده وکوي ځکه د خاوند د حق ډېر زیات دی. بل روایت کې راځي قیس بن سعد رضی الله عنه هغه وایي زه راغلم وایي زه تلم هیرې ته هلته ما وکتل خلک چې خپل مشایخو پیرانو مولیانو ته به سر کښته کړو نو چې راغلم ما نبی اسلام ته حضرت زه شان تلم ما هلته نه اسجد لک زه تا سجده وکړم هلته ما ته چې الله نه ای ما ته وی لو کنت امرا ان يسجد احد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن مکوا کچر ما چاته ویلې چې بل چې الله بغیر بل چا سجده وکړي ما به خصته ویلې چې خاوندان ته د خاوندان حق ډېر دی. نو دغه سجده یا خو هغه سجده تعظیم ده لکه سوره یوسف کې مونږ وایي چې هغه بعضې خلک وایي دا سجده تعظیم ده مونږ وایي نه دا سجده تعظیم نه وه هغه دا کې هغه سجده الله ته وه دپاره د شکري وه د آدم د یوسف علیه السلام د موندلو ځکه پیغمبر به دا څنګه برداشت کړي چې د هغه پلار یا مشران نور د هغه سجده وکړي د تعظیمه هغه له یې تعظیم وکړي هغه پیغمبر مونږ به معمولي خلک مونږ نه شو دا برداشت کولی نو پیغمبر به څنګه وکړي اگر چې جایز وه خو هغه دای هغه د هغې میمانه سجده الله ته وه او د وجې ده یوسف د موندو د شکرې سجده وه دې دا کړې سجده آدم علیه السلام ته سجده ده تعظیم ده یو معنی. دوی معنا چې سجدې نه مراد سجده د عبادت شي د الله په بانه اله شي نو آدم بابا په بطور قبله شي لکه مونږ سجده کوو الله ته خو په طرف د بیت الله یې کوو که نه بیت الله په سجده نه کوو په مخ به کعبې شریف په لور کړو لور په طرف مې کوو سجده دغې ته نه ده هغه صرف مسجود الهي ده کعبه او سجده په اصل کې حقیقت دی مسجود له خو الله دی. نو دې ده کې سجده وکړئ ټولو د عبادت الله ته بس اوس جو ها سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام سجده د عبادت ده خو طرف د آدم علیه السلام الله تعالی نو الا ابلیس بغیر ابلیس نه کړه او ابلیس اسجد لمن خلقت طینا هغه سجده وکړم هغه چاته کتاب پیدا کړی د خټې نه بل دا ارادي د اوره پیدا مزو چاته ما دا پاگلتوب پوه نه چې اور چاته ده که خټه اوچاته خټه قیمتي ده که بندر فائده نه کړه مخلوق لو که اور نو تکبر په کړه دی تکبر تباه که تکبر نه ټیږي تکبر چې چا کوي هغه په قرآن نه شي پوهېدی د هغه کار په غلطي تکبر د الله صفت دی قال و ابلیس ارایتک خبر راکه تا ته یا خبروم تا دا هغه سړی دی کرمتالی چې تا عزتمند کړی په ما باندې ته ما ته عزت سجده وکړه زه خو لوی سړی ما ته خو د پرښتو دربار ته رسېدم په عباداتو په عبادت نازېږه ما خانه که ده نو عبادت کړی قرآن بیانې نور څه نو نه چې وایي زه خو لوی سړی ما دا هر څه الله درکړي به شکریا ادا کوم ارایتک خبر درکوم تا ته دا هغه سړی دی چې تا عزتمند کړی په ما باندې الین اخرتنی که چېر وسې که مال مر نه تر قیامته پورې لا تنی کنه ذریته الا قلیلا خامخا مون به وباسم جړ به وباسم د اولاد د مگر لګه لږ ته دې مستثنا کوي لیکن بعد خلک غلګ وینا پیغمبران لږ غلطه کړي غلطي کړه لیکن شیطان په غالب شو غږ ګناه سره کوي شیطان د وجنه نو مودودیان یا داسې خلک بیا پکې پیغمبران راغونډ کړي شیطان دینه په دې دوار باندې خره چې کم از کم څه خو ته استثنا کوي لا تنی کن نه خامخا جړ به وباسم احتا نه کر د منډو ایسته جرا احتا نه کر مملخته مې سو نور جرا احتا نه کر څه شی بیا ما شی وځي ملخته ما سو اوسه جرا دا مړه احتکار جرادو ما الارض یعنی ملخان راله په موږ باندې د هغې مونډې ویسته دا ملخان چې که نه یو خو دا لږ لږ ملخان دا نه اغونو کښې لږ یو نیم ناست دي هغه تیلونه چې راشي بیا دا نور پکې نه ښکاري دا د الله طرفه د دې یو خبره ده د قیامت د علامات نه یو دام ده چې جراد به نه راځي بیا ډېر وخت نه را موږ نه لیدلي که په دې ملک موږ نه پخوا به دا ډېر راتله موږ چې هلکانو دا پتلون به داسې ختم تا به چې په ځمکه اړوشته شته نه دا اونې به داسې تا به چې تا به چې دا جمع دی پاڼې ماڼې به پکې نه لښتې به ته وخوړې نو دارنګې لاحته نکن نه مونږ به وباسم جړ به وباسم دا اولاد یې نه ختم به کړم انسانیت به تېدر کړم الا قلیلا نه لږ مګر لږ به پاتې شي قال وی اذهب لاړ شه پمن ته مې رخ شه په من تبقه منهم د چا چې تابعي وکړه ستا د دینه نو انجهنم جزاؤکم یقینا سزا ده ستاسو سزا ده پورا دا خو ما پیدا کړي جنت له دي خو که تا پسې راغله که نه نو ستا سره بیا وځای کړم تا ته هم وایي یو ملګری ستا د هغه نه خلاف شه ستا د مشن نه نو بس ورته وایه هغه چې چا سره تللې وایه د هغه یې ورک شوه که تا ته راځي وایه نه ما ته مه راځه ختم یې وایه ورک شوه وستفزیزه او یاره وه هغه څوک هم چې ته پرې توان لرې دی نه بېسوتې که په خوشاوازه یې سته واجلب اراغ که په دوی باندې بخیرې که اسونه ستا سواره پوجه ورجلی که او پیدل پوجه وشعار کوم او شریک شدی سره فل اموال په مالونو ګټلو کښې هم په ارام به ګټي او په لګول د مالونو کښې هم ول اولادې او په اولاد کې اولاد کښې هم شریک شه سره چې د قرآن نه بغیر پرېږدي چې برابر شي واحد هم وعدې کو دي سرد جنت چې مړ جنت خو لا ویل جنت ته به ځي وما دوم شیطان او وعدې نه کوي شیطان الا غرور مګر دوکې د څو خبر استفزا څه ته وایي بې ځایه کول یعنې بې ځایه که یعنې قیله وله بدله که هغه چې ستا پې وسرکدي دی نه بې سوتې که دا ړومبې خطرناک چال دی خوش آوازه ایرون بیچ شیطان لگیا شد و انسانان و بانی محنتی کور نکیده دو تا توره جوڑا کرن ناقی سر از کارونی شد رو رو زیاده ده باجه شو او دانن سبا چکم شیان جوڑ شدی دا خوریر مخ کرده او شیطان لم دا چلنه شیطان دا مخ کتیدی انسانان دا شیان جوڑ کردی چه پا جیب که سر پروت ده چه موز کم دا بطنگی گا پا کوده پا اوزو که بطنگی گا واجلی والی ما دقا خشه ده دا نیت دستی موبایل ضرورت پوری ټوپک خشه دی خو چې غلط استعمال یا نقصان دی ډوډۍ هم خشه دی ضروری ده خو که ته زیاته خورې خرابیږي نو دارنګې دا دغه خش بد شه نه دی خو یو ماشومان له ورکول ښه نه دي اول زنانو له ښه نه دي هغه چې زنانه وي چې عالمان وي هغې پوهېږي چې شیطان سره مقابله کول بیا ټیک ده والله خیر دی هم خطراته شته او داران نو او خوشوازه یې داسې ورته جوړ کړې دانتونه دي اساسه دي په جیب په شپه کې ورته هلکه جینۍ په دغه کښې مخ پټ کړي په جمی کې په بړستنه کې او پلاره مور ورته جوخ پراتې هدې تماشې کوي په بړستنه کې دن نه دن نه د دې وجه نه جینکو هلکانو ته شی ورکول نه وي پکاره که ورکې ضرورت دی نه سبا سکولونو کې نو ماښام د ځان ساکل وای دا راکړه ماله او که پر که نیټ ګوري نو تو سره ناست ن ګوري د نیټ خیر دی د دې نه ډېر زیات فساد پیدا شي او پیلاویږي روزانه تا که ګوره یو لږ سړی و لږ لوري مړه کړه روړه خور مړه کړه بیا ټیک ټاک کې چې کوم جینکۍ راځي ګان خې د عزتمندو کورنو وي داسې نه وي دا خراب خلک نه وي خو بس پیسو په مخه کړي دي پلار وایي ده پیسې ګټي مور وایي او بګین بل څه شی ته جوړ شي و اجلب علیهم بخیلک راح که په دې باندې یعنی اوچلو په دې باندې سواره پوچته د شیطان سواره پوچته شه او پیدل اثر کې دې ته وایي پوره طاقت دې پیازماو قضا اته دې نه شي ګمراه کول چې زما بندګان دي د چا چې د الله کتاب سره تعلق وي عقیدې ټیکي هغې سره که ته هر څوک یې مولا جیون یو عالم تیر شوی ډېر ښه عالم دی ډېر ښه کتابونه هم لیکلي خو ساده انسان ډېر زیات هم یو ځل یې ښځې سره جنګ وکړه نو ښځې ورته وویې زه مړه ستا بادشاه دی د اورنګزیب بادشاه استاد و عالمګیر اخیر بادشاه چې د مغلو هغه ورته زه مړه خو ستا بادشاه نه یارېږم وی نه یارېږې وی وی ښه اوس بس پته ولېږي لاړو بادشاه ته مال یې ډویژن فوج راکړه وی څه کوې مړه راکړه که نه هغه ورته ښه ده نو صبح ورته دوه درې سوه کسان ولېږه راغې کسان کوڅه کودروله او ښې ته رابار شه چې ایمان دي ایمان دې ضرور ضرور ده دارنګې دی او ځلې د دا بیټې وه ډیلي ته راته نو د غویانو ګاډي کېناست دوه نه یې ورکړې په دوه نه یې راوسته دوه تا سانې نه پېژني شپاړه سانې په روپۍ کې د روپۍ اته مایسې یې ورکړه نو راوسته نو دلته دی کوش شو دوته اوس به څه کوې هغه ته وي ګاډي وال ته وي اوس به واپس زما هم بیټې نه نو اوس به سورلی په څو وړې نو څلوره دی به یې راغلی اوسته اوس به یې په دوه نه یې وړمه وی ښه نو بیا په کېناست واپس لاړ هغه کار یې ونه کړ ای دې چې کور ته راغی ښځې ورته وي ولې کار شو نه واپس راغې ولې موږ ته سورلی په دوه نه یې راوستو نو راغلی منو ساده سړی و دارنګې یو ځل یې څه بدماشان و هغه دی ولیده یو پل جوړ کړه اورنګزیب بادشاه پل جوړ کړه د اوسپنې غټه ان هغې ته اړب شو هم هم هم دی ورته څه کوې لکو وایي دا پل وي چته وو دا ځان له خر وي ولې وایي دې خو بادشاه ګوره بله پیسې لګولي وایي موږ سره پیسې نشته که خرچه نشته وایي خرچه به زه در کړم دا دا کار مو کوې ګوره به ډېرې پیسې لګېدلي ډېر وخت پې لګې مه کوې بچو او وې څوره پیسې غواړي وایي لس زره شل زره پنځه زره سره چې وم خو یې زمونږ به نه وایه او که ده وایي نو بیا پول ګوره بیا اوچته وړه نه ستاسو والې وامه هره باچا ته یې دور پیسې راکړه لس زره شل زره وایي څه کوې وایي څه کسې مړه خو راکړه که نه وایي واخله نو دغه ته وکړه موږ دل دور پیسې ورکړه خزانچی ته هغه چې راغې هغې له پیسې ورکړې ځي خو هغه ورته که ووایي بیا به ګورم هغې ورته که ووایي دا پول بیا موږ تختو باچا سره میلا شم باچا ته وایي وایي ګوره وایي د لوی دغه د لوی د نقصان نه مې ملک بچ کړه وایي څه وایي هغه پول نه وه وایي هغه چوچا وی چا وایي نه هغه ما واده کړه خیم درته نه خو هسې تا ته وایمه چې هغه پول وي سره ختم شوی به تا چې لکونو روپۍ لګولې وایي ښه هغه وخاندله نو دا یو لوی عالی ده بې انتها خو دا بیدتیان وایي وایي هغه وایي چې منظوره غوا منظوره وي که نه نظر والا نو پای باندې چې بسم الله وایي په لالو کښې بیا جایزه موږ وایو دا خو هغه ساده انسان غیر چې هغه بیا بل کتاب رد هم کړی دی چې یو شي باندې دا غیر الله نوم واغستې هغه په بسم الله بیا نه حلالېږي هغه په بسم الله باندې نه شي حلالېدی خان نو که ته وایي چې ملا جیون لیکلي دي تفسیر احمدي کې نه خو هغه ساده سړی و چا یا به چا پکې دست کړي و الله علمه داسې خلکو کتابونو کښې ده د لویو خلکو کتابونو کښې خلک لیکل هم کوي دې ته دست من البغات باغیان پکې لیکلي وبعدم الشیطان وعدې نه کوي دې سره شیطان مگر د دوکې خپل موالې مالو غټه پر طریقه چی مال غټه پس تا ته پته مال په غلط طریقه غټه سره په قیامت پر باندې لا تزور ابن ادمه دا بني ادم دا الله د بخنه قدم نشي مخول حتی یسالان اربعین یسالو تفسیر ته پوسته نشي ان عمر فيما اپناو د عمر بار شپته کال بس خراب کړی ته که جواب دې صحیح ورک نو بیا بچو بیا دویم سوال دی او که جواب دی غلط غلط شنه نو بیا خو غرق شو که صحیح دی ورک نو بیا دویم سوال دی وان شباب فيما ابلاهو ځواني دی پس خراب کړی ځواني د عمر چې دا د الکان ته پته نه لګي او چې کله بوډاګان شي کنه دی ته بیا پته چې دا ځواني څه شو په ټول عمر کې دغه ځواني د عمر دا بهترین دی دین په کې سره د کولې دنیا په کې د کوغه ګټلې شي ځکه دې چوستي ټیک ټاکي بيماري نه ځواني منډي تړې وي شپې ورځې باندې نه پويږي بیا چې بوډاګان دي له خوب عمر دي کې سامني ګرځي دې مړي شي دماغ بیا کار کوي وان وان شبابي فيما ابلاهو ځواني بار کې وته پوس کېږي پس کې دي خرج کړو وان ماري من اين اكتسبوا و فيما انفقوا د مال بار کې تپوس کې دا مال په پس کې ګټره و نو ګټره ګټه صحیح و دوه نمبر نه وکړې ملاوت نه وکړې رشوت نه وکړې سود نه وکړې دغه نه بچو بیا ورته جواب دا کې بلم دې و فيما انفقوا پس کې خرج کړو نو دغه دواړه د شیطان دم کوشش کوي چې په غلط ترګر باندې مارو غټي اګه په صحیح ترګر غټي چې په غلط ځای نه لګي نو دې ته پوس بکیږي وان علم دې له مبارک چې چې فيما عمله فيما علم پس کوم علم چې الله درکړو د قران د سنت په اړه عمل سره کړو دې ته پوس بکیږي دې دا نه نو شیطان به کوشش کوي چې دا مال نه غلط په غلط ترکو غټي پر شوته او په غلط طریقو پسود ابیا ک پسایګه درګر ګړې په غدا دانه ولګي اولاد بارک امام اگر اولاد په تا باندې حق ده کنه څنګه پلار په اولاد حق نه اولادونو په پلار حق ده یو خدای دل رزق صحیح ورکی ابیا ده ته د صحیح رزق طریقې او خی ا د قران او ته په دی باندې پوهه کی دي ته پوس به نو په دې کې د اولاد بل خراب کوم اوي او ادي الله ته وي دا اولاد کو سم شرک شته او وعدهم او دې سره وادي کو د جند نجات چې مړه ته خو تا خدا کړ یا بابا ور اخلاص یې مړه غم کو بابا دینول نه اته لا اله الا الله ویل دې قرآن څه کې اته الله معاف کړي مړه و ما دم شیطان او وادین کې دې سره شیطان مگر دوکا یو غرور دې غرور معنا دوکا او غرور چې غین زبر شیندا ما شیطان دوکا وا شیطان دا فایل لبیا ان عبادی لیس لکا سور پخر در اللہ پا پل باندگانا اگورا نو خالق لگی نو اللہ ملامت تکی شیطان تا ان عبادی کنو باندگان زما چی دی عبادی سوک دی تا پرون سبق کلو سوکن آیت نمبر 53 کی عبادی چی قرآن ازدکا قرآن بیانی اللہ وی او از ما بندگان چې بیان دی کوي دا کلمه چې خپل کلمه ده که شیطان په وسوسه چې په منځ دی کې چې مړه دا پرې دین جنگ جوړیږي بل څه شروع کاو او تور پیدا کی وغیرہ نو دا ای بار نه مراد قران ولا خلق ده یا الله خصوصي خلق ده الله سره خصوصي دا غره رابطه ده یغن زما بندگان قران واره لیس اختاس باندې الله فخر کی خانه اپ مون باندې کوشش کوي چې ځان بچ کې دي شان یګن زما بندگان انسان دی غلطی کیږي استغفر الله بیا بیا وای لیسل کالم به سلطان نشته تر په دی باندې زور غلاوه ته نشه ګمرا کوله او کبا به رب کا وکیلا او کابل خاص رب سا زیمار ګور مخ کسره کور از نام نه نام وکي یو کم سر کور مخ خصوصت کی حالت سو انه یکن انه لیسل سلطان پیدا کرتا قرآن پس کر چلو والے قرآن پناہ گڑ پہ امداد دا اللہ دا شیطان رٹھے بھی شینا اعوذ باللہ چی شیطان روانے ہونے کی انہو یہ کندہ شیطان چاہی نہیں شیطان زور غلو فاکتا آمنو بالقرآن آمنو بالتوحید آمنو برسالہ وعلا ربیم یتوکلو وخبر ربان زان سپاری سمانا بیانم کئی توکل پا دینا ہے چی دیر شو بیابانا یہ واد لگ جا رہے ہیں انہوں نے پچائے زور رہے ہیں انما سلطانو یګن زور غلبه شیطان په کتان چې تولم چې اوړي دتا څنګه قرآن پریدي په قرآن د الله دوستي و د قران پر نور کتابونو کې لګیا شان شیطان پر غالب شم اپا کان چې غي دي الله تعالی شرکان جوړ په دوه کسان باندې شیطان غلبه موي یو دا چې یو عالم دی د الله کتاب رو په نور لګیا مؤمن دی قران کریم کې او قران کریم په ځای باندې بل څه شروع کړو شیطان پر غالب شه د قران نه کړ شه د الله هم دا تر شه یا کان چې مشرکان دي دلته وای ان عبادی یک نظم بندگان چې موحد دي او د الله کتاب طالبان دي عالمان دي لیس لک عالم بی سلطان نشته تا په سور د دړه د مضبوطی او خبره نشته تا په دی باندې زور غلبه نه دي شي خرابوله خطه د قران ته دایره کې دن نه اوسه اکه بهر شنو بیا د خدای مل شنو او کفا بی ربک وکیلا کپیلست خاص تارب ذمہ وار و ربک بعض وی دا بی زیاده با دا وی پاره دغه دا چې اختبار خاص تر اجر یو الله تعالی کبر کبیر نه شي بربادول رب کوم استاد رب تاسو دلیل اقلی هغه دا دی چې لکم الفلک چې بوز استاد ور کیشته په دریا اپ کې دې دې پاره یو لټ لټ وی تاسو رزق حلال فضل پد د مال نه اطلاق کړ په فضل باندې حلال مال دا فضل الله دې انه یقینا دا الله دې په خپل پتا باندې مهربان و دا ما تکون زور اوس حال ذکر کوي د مشرک انسان و دا ما تکون زور او کله چې ورته یو تاسو تکلیف په بار په دریا کې چپی راشي کې دې شي کیشته ډوب شي نو ظلمان تدون الا یا نو ير کوي تاسو آج تاثر احمد کوئی پوچھا باندھے اللہ یا مار خاص اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیا بابا گا نیرشی لاتا مناتا غزار پھر بابا کا کاس وہ ددئی نہ نیر پاکستان ہونا دئی پر دریاب کو یا لیا زوان تو دور اس کا بڑھائی دے رہا ہے سیدھا اب منگا شاہ بچ کا یا وہ کاس ہو اگر کشتہ ڈوبیا نا خال کوئی وہ پھر تجربہ چاہ دلوئی دان تھا آواز کرے گا تم کشتہ ڈوبا شے دبیا اچھا اللہ تھا آواز کرے دیکھا نا انو آگا اب بلوئے یہ گور بلوئی دان ہو دور کال بعد یا بیڑا رہے دم برابر شو دور کال بعد اب بابا بیڑا رہا سی ادم گا اللہ اللہ تب آواز کو کہ اگر یو دم منگا خلاص کی خان پدی ریا دلان لکھی علامہ سید محمود علیہ رحمۃ اللہ علیہ هغه وایي وایي تاسو نه تپوس کوم د مکې مشرکانو په دریاب کې یا الله یا الله الله او دا نن سبا مسلمانان چې ځان ته وایي نو دی خو یا بابا یا پلان کې یا بابا دا هر چا خپل په مصر کې بلو د هغه نوم هغه سره دلته کې موږ بل جوړ کړه دی دول کار بیړۍ را باستلی شي او تپوس وک نه دا دا بیړۍ څه کې ډوبه شي وه که د جلا کې دغه په هغه خو عراق کې وکنه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نو کدا جده هغه تیز سین دی هغه جوړ شي چې ګنټه تیری کوم ځای ته وړي او کدی فرات دی نو هم روان دریا ته ډن خو نه چې بابا دوز کار بعد راغله ابا جړ دریا په غاړه نه ابا جړ دی وته ولې ابا ولې جړ وي بچیا دوز کار مخ کې زما دا زوی ډوله راتلا ان دې ډوب شي ته تاسو کولای ابا دریا ته ډوله سره ته تلې نه هغه ال خو څنګه لګړ ډوله سره حضرت مشرکان خود دغه نه سوچ نه انو وای دې ډوب شو یې خان مټه بابا واره و بابا ته یې سره یې خري تا بس ابا یې سره غلطي بدې کړې نه جی ته خموز اوس کوم ټیک ټاک وینې سې چل بدې کړې و ویر ما ست ګیار نو ور کړې خان د کنو واده کې چې بابا او واده کوم کنه خدا بابا ته مټه ولا کیشته را وښه ای دود کار بیڑا رہتا او دا غوی سور دتین وای ات نمبر 44 کیا 43 کی ان نشا نور کو فلا سوری خلهم مدار مان فلا مستغی سلام مان کین کزی ڈوب کما نو تو پر یاد راستل خلالو خبر دا سور دتین کافر بر شیخ وی دا سور دتین کافر د تو گوی دود کار بیڑا رہتا خود نو دل دا نو غوی سید محمود الوسی رحمت الله پدیده علی کی وہی تاز تاز قسم در کما پبیلا علیکم پتا استاد کو پ اللہ من قسمی کہ ای الفریقین بہ ہا حیثیت ادا سبیلا کہ پدی سید بانی چې هغه تمکی مشرکان او بابا الله تواس کو خن تر یم کہ او ته بابا تواس ته مسلمان خمو زمانه کا تا نو خو ای کوم اس کوم الله تعالی اس کو او ته بابا تر امر شم ای ان یو ازما سکمو زور او کل جو رسی تا تکلیف تاسو تکلیف په دریاب کې نو رخصی ستانه اوس چې تاسو رحمت کوئی پوچا کې بابا ګان ییر شي الا ایام غرخاص الله تعالی کو یا الله یا الله اکرام رضی اللہ عنہ دغه ایمان سبب هم دکو چې کله پته مکه پته شو خلق چې ټول ډیر ظالمانو زیات مخالفت نبی سره میکرونه یریدل چې موږ نو زدا راکې یو پکې دمو اخره مسلمان شو د کیشته کزور شو کیشته په ډوبې شو ملا خو ایو الناس ادعو ربکم او خلقو الله تعالی کوي دیو ته ولی بابا وی بابا ما سیبا اگر پیجان ده سردار ده یه سیبا اون تجربه چاچی پدریاب که بابا تواز کرن بابا انده راسه ده اچاچ اللہ تواز کرده نگه کشتای بچه خان ده پڑه که قسم و خوڑه چه زب ازم که زب بچ شما در خبر خود ٹیک ده در داخل محمد سلام تا ویلی خو منگ نده مانه لی زب ازم در پلاس که بلاس کرده ما امیده چه ما تا ما سر و نرمیو کیم اگر کشتای بچ شو ده وفات را اگر خد تاوی چه ده چیزو محمد سلام تا ویسلا وی وی مسلمانی گما وی خاور الله من داسه مزه کنه چې ویل امر روان جو ته پلاس کنه ته هغه ته لاس مال مره زه خوستا نکا کنه مو ته دا چې ته ایمان راړې ته بیا تاسو فار آزاد شم چې لاړ نبی اسلام ته وي چې حضرت کوم مطلب چې موږ پوښتنه نو من لسته هغه مو په دریا کې ومن دا واشه نو د مکه د مشرکان ایمان د تخکار کوي د خپل خپل مسلمانان د ایمان د بریریانو یا چې کوم د نور دی باندې چې کوم بیل بل دی قرآن دا ایمان وگر ادوار چک که ادوار او بس موازن که چه کم ایمان که خده دا وزا پتاس پیسالا دا چیزان دا مسلمان وی دا حجونه که تندی تور کری دی تبلیغ که کردی دا مسلمان نای چه بابا تا آواز کهی او کنه اگه مشرکان چه اگه پا دریاب کم از کمالله تا آواز با کش یا اللہ ما دا پلا ما نجا دا قرآن نا بغیر وگر سر مسلمانی دی نیش دا نوٹ که دان سر دا دان سولی کهی پا خپل قوم رحمو کهی قرآن زکه دیده پار دکه یو لار دا چه دیده زکه دا قوم دا تیارونه با دو غیرتونه دیده چه پا دی با نجات ته یو غیرت دینی ده دی دین بیخکونی کی گیا تا که غیرت پیدا شه میدان تراو ده او دون رو بنده کی گی مقابلی شروع که زن لتکلیف پار که یو ده قومی غیرت ها چه قوم ده تبا کی گی پیسه بیدا لگی یقیدی تبا دی او تا که غیرت را پیدا شه میدان تراو ده پا تکلیف که زن اغر ده پا ده پیسه ملگه جیل تا پنگلاش مردی کسو خیر ده نو دا دو غیرت درکی دی جنت تبدی که یو درکی کم و کانا یا دینی غیرت نو که تا ارسول لوی مولای کم شیخ الازی جل قرآن تشه چه و دینی غیرت درکنو پا دین دا دین بیخونی که یه تا پارام ناسه پیسه گتن ایا قومی غیرت درکنی شید یو درکنی کانا که دوار نی خوبیان تبایی که یو درکنی جنت تبدی خانا تا بی غیرت سره دا اللہ بدی شید نو غیرت دان که پیدا که دا قرآن تا دا کسی نی دی دا تا سیٹنگ که که تم گر پاسا دا خرکو خلقو کدی خراب دند مسلمانان وی ابابا ترمز شوی تو پاس میدان توزا ازان که غیرت دینی او قومی دوارا پلا مانده نجام کار چه بچ کمانگا تاسو پا طرف دو چه آرستم تاسو بیا مخواری بیا آقا وی یا بابا رمز یا رمز رمز وقان انسان قد قفورا اده انسان ناشکرا اس تخوی مشرک تا اپا امین دوم ایخ سبب کم جانب البارا اب بچ بشی چو مندی تاسو اللہ پتراب دو چه چه ده اوچه که ده ورماندی لکه ده قارون نو بچ بشه دریاب که دریاب که دوویگی دازمه که ده نرمه بکی او یرسال علیکم حاسی بانه یرسال علیکم مانده را ورگو ارده یرسال پیام مانه نیخه کار پا مانه ده لیگلوی کار پا مانه ده بیانولی یرسال دیر مانه دی قرآن کمال داره چه ده در عربی جبه را ده که در یو لپه دیر مانه دی ده مانه کمه ده او یرسال علیکم یا راوری پتاز بان خاضی بان کانی لکه دلوت علی اسلام دو قوم توم اللہ تجو لکم وکیلا بیا بونم ایزان لہ سوک دیمو آر چالا نم بچ کی ام امین توم بیا تا خویم یا بچ بچی چو واپس کسا پی دریاب کی واری بل چی بیا لکار پیدا کی جان دریاب تی بودی و ورسال علیکم خاضی پا میار ریا نو راولی گیو در اسار پا من در آلی کل دیم نو راولی گی پتاز بان یا ما تاون کدا عذاب خاضی پا یا تیز باد راج کشتہ لو چور نما تے کی نو غر کی تا سو پساب دا تا کو پر کو پر کو نو بچ بچ سو ش بچ کوم کہ نشتے استفام دین کار نشتے تو ملا تجودہ کو علینا بھی طبیعہ پہ بونو میزان لا علی نه پمبانی بی پدې ډوبول وای مونږ پسې کیږي چې ما نه بدلو اخریستا سو او سغی ورګه انسان ته خپل اصلیت چې اصل شه ستا اصل څه شه دی ته ما پیدا کړ دا شی چې ستا ډیر عزت دی فرښتو ته ما سجده ته وکړه نو ته په خپل اصل شه کنه ولې بل ته سجدې کوې ولې بل رحمت کوې ولې بل ته بل نه یریږي ولقد کرمنا بنی آدم یقین عزت مند کړی مونږ بنی آدم اولاد آدم آدم بابا تعالی وی اوس یو آدم نو ته خو بنی دغه اولاد کنه نو تا دغه فرښتو سجده کړې ته څنګه بوتان ته لرګو ته مړو ته اونو ته سجده کې کمبخته او کرامت نه مانی کرامت خو بای مونږ ټول انسانان مانو خو چې سړی بچی او چې بل ته سجده کوي هغه ته کرامت خو مونږ خو سپینه لاندې دی په دین باندې پیسې دا کرامت خو مونږ نه مانو کرامت هغه دا چې منو چې هغه کې انسانیت کامل وي چې یو د هغه عقیده ټیکوي او بل هغه د الله دین خدمت کوي نه خو عزت مند دی هر څوک چې بنی آدم ولقد کرمنا بنی آدم تاج سره عزت مند کړی مونږ کرامت سے تو عزت مند تیار ہوئی ولقد کرمنا عزت مند کړی مونږ اولاد د آدم او حملنا سور کړی مونږ د پیل بری پوچا پلونو دا ساروی پس مکه باروان ایده دا ساروی دا پاس ناسی اپا دریاب کی ساروی پا دریاب کی لامبو وی او دے پا دقی ناسی پا کشتای کیا پا جیس کی ناسی وردق ناو خوراکوار کرمو دیسا مینا تیبا تا پاکیزا ہونا تیبا آقا چا جڑی غواری آقا چا بدن جز جوڑی گی دا ار یوشی خوراک مفرد دے که غوخ وغرین تش غوخا باز ناور دی بعضی جا تش نخوری اگو خانی شکوڑی بعد مرغان دا چی اگر تش میوی خوری بل سنی شکوڑی بعد اگر تش دانی خوری بعد تش قوخی خوری لیکن انسان دا طول یو ذاکی او پاخی کی او پاده بی خوری پا ایزاتا دیور پا سر نکتا کئی دا اللہ اللہ ترکری سر اوچتی دا سر دا اللہ اوچت جو که یو دوڑای تا کتا نیشی نوڑای تا نار یوشی سر کتا کئی یا دنیا لی پیدا دی که غویه دی که خرد که سپیر دی لیکن دا سر اللہ اوچت جوڑ کرده لاس دا ترکری گوتی یا پا لاس رواغلی او مفرد نی دی مرکب شی خوری وخم پا کیوی ساگون پا کیوی میوی هم خوری عرص خوری او پا ایزاد دی خوری خلال پا نکتا که کتا لکه دا سارو پا جان سر کوله چی نیم با دی گره خوره پا سر که نیم دی واقع خورده خلال رو بان اخسان کرده نو دا اللہ اخسانو ما نکن سمچا سر دیزیه شا مسلمان وردق نا ور خوراک ور کرده مونده سادو پاکیزا ونا اگر کرده منگا دی پا دیر بانده آشانش پیدا کرده منگا پا غوره والی سر دیر بانده بل پا اکثر بانده بلکه دیر بانده پا پرختوی زد مرگ پرختوان سو کدس اوچت شده نتا دان والی زلیه کم اس تخویف اخرایی چه خپل انسان پا انسانیت پاتی نشه او نداغا حلو گوره یو ماند گو کلو ناسم یاد کرد چه رو بابلو هر یو دلا بی امام پا خپل عمل نا امام مانا عمل نا ما یا امام مانا پیشوا هر سره خپل پیشوا په روان لکه موږ نبی اسلام په صحابه نبی اسلام په هغه په ځای په تابعین په تبع ځای د اخره کې موږ به خپل استاد په یو تاسو به موږ په کې خدای پاک او بخلول بعد خلکو غلطی کړه و امام په دا جمع د اوم ده و دا جمع د اوم امام زه مشری رحمت الله علی کری دا جمع د اوم نه ده د اوم جمع امهات ده هغه دا ما هغه څوک چې لاره په کلام عربه چې په عربی نه پوهېږي هغه وایي دا خپلې مور ته وایي او دېره بیا حدیث جوړ کړی دی وایي چې د مور په نوم ورته ځکه وایي چې د عیسی علیه السلام خو پلار نشته نو هغه به شرمېدلی ولاړې نو وایي دا دې وجې د هر چا ته وایي پلان کوي ځه د پلان کوي ځه مولا ته بله خدا نوم ډېر خوند ورکوي ځکه نکاح تړه یادې ساتلې او بیا حلالي چې کوم نوم واخلي ا دې د خود نومونه ته خیادی یاد کړه چې رابا بلو هر یو ډاله غلط مولا ادم غره خه مولا ادم غره خپل دي غلط مولا پیه چې دین پروشي کوي حق پړای او شرکیات خور نه خود سپینه لاندې دي اتا سپې ویلې په مسو کما تل کال وخت خر ویلې واشه قران کې یوم انا تو یاد کړه یرا بابا دو هر یو ډاله په پښوا دی سره په ما مې درته په من او دې ته خیال کوی اته نو دوی چور کړی شو دا مالنامه په خیدا د ده باندې نو دا کرن لولی به مالنامه خپله زیاتې باندې چې دوی سره معمولي غنم فتیل هغه د کجورې هغه دا هغه تار نه وي په کې منځ کې اندرې غونې دوره به هم زیاتې ونیشي ومن کان فیاد عامه او څوک چې په دې دنیا کړون د الله د کتاب نه د وی په اخر کړون د الله د دیدار نه د الله د نعمتونه او خطابې د لارې جان کور رفتار د کلام خو تقاضا کوي چې داسې ویلې که نه فمن اوتیه کتاب به یمینی دلته پهې ویلی فمن اوتیه کتاب به شمالی ویلې که نه دې ته پانون ته وګوره د قرآن کریم که نه اشاره دې ته کوي چې که هر څوک وي که هر څوک وي خو چې د قرآن نه اوخته دی که دی مجاهد دی که دی مولا دی که دی پیر دی که دی مفتی اعظم دی خو چې قرآن نه دی اوخته دی قرآن زده کړی نه بیانوي یا امید مسلمان دی قرآن نه زده کوي نو ده ته به ملنامه د دې بړون پاسي دې بړون دی که هر څوک وي که مال دا کړی یو سړی ځان تعلیم وایي د الله کتاب نه دې بړون پاسي یو سړی مسلمان دی قرآن نه زده کوي دې بړون پاسي دا یو نه وي یعنی مطلب دا چې هر هغه څوک چې د الله د کتاب نه روګردانه دی د زده کول په اعتبار یا د بیانول په اعتبار دې بړون دی بس هده ته به ملنامه په ګس لازمي لګي هغه ذکر نه کړه خان د قرآن کمال ته وګورئ هغه څوک چې په دنیا کړون د الله د کتاب نه دی په آخرت کړون د الله دیدار نه د جنت نه او خطاب یې صحیح د لار نه لږ تاسو سورت طه وګورئ هسې ما یو ضرر نیمه کوه تراسو خو نن یې لږ وګورئ چې لږ دا ذات نور مضبوط شي 124 نمبر راته وګورئ شپاړسمه سپاره ومن اراد عن ذکري اچھا چې مخ وړ زما اراد وي کفر نه وي منلی دی خو اراد یې کړی امید یې نه زده کوي یا ملا صاحب دی اراد یې کړی نور کتابونو کې لګیا دی هغه چا چې اراد کو ان ذکر زما د کتاب نه نو فین له معیشتان دوان که نه یقین دله به ګزران تنگ دنیا کې دی به مال دا نه وي چې غریب به وي خو ډېر مال به وي خوړه به یې تنګ وي اطمینان به ورته نه وي ونه شروع عمل دا دنیا حالت پورته بود پر د قیامت ړوند ده وای به دې وره به ما ولې د پورته ما لړون وقت کنتو بصیره حال ہے زه خو لیدون کوم الله به وایي کذلک قال به الله کذلک خبر هم دارنګه ته ړوند نه وې خو ستا ګناه دا و چې اتت که آیتونه ګوره د ذکري معنی هم وکړه ذکر شه آیتونه د الله راغلي و تا ته ما آیتونه په نصیر تا پرېښودي و پر ترکته وکذلک یوم تنتا دارنګه ته پرېښودې زما رحمت نه نن دلته هم وایي ومن کان فی هدی عامه هغه څوک یو په دې دنیا کې ړوند د الله د کتاب نه مولا و زده کړی به ځان ړوند کړی و ته بل ته وی یا امی و په نورو کتابونو کې لګیا و الله کتاب نه ځان ړوند کړو دی په آخر کې ړوند د الله دیدار نه د الله نعمتونو نه د جنت نه او د افضل سبیر خطاب د لارې د جنت نه و انکادو اوس د دې ړاندو کیل دته ښیي چې دا ړانده دی به څه کوي دی به تا هم ړانده وي وان کاد یقین کری دی ړانده د الله کتاب لیب تینونه کا لیب تینونه کا لیب تینونه کا چی واری تا دا آغا کتاب نشو های کرده منگ تا تا دوی قرآن پریدا ایتی با قرآن غیر ها دا بل کتاب راوالا پر لیمان شروع که مشکات شروع که نمشکات دا پیغمبر اسلام خبری دارنگ خبری بکشه و گواری دا ملال بکاری دا اللہ کتاب بیانه بل سن ها دا مشکات حدیث پا زمن که بیانه کنه چا منه کرده منگو با حدیث بیانه با قرآن پا زمن که خدا نه چې د قرآن درجه مشکات اور که مشکات د قرآن درجه نه ده بخاری د قرآن د مقابله نه ګوره اثر کتب از کتاب الله ده خدا تشبیه ور ټیک نه دی دغه د الله کتاب په مقابله کې ده بل کې دا حیثیت نشته نو دی به وایي مړه موږ مشکات شروع کړه فضل مال شروع کړه څه ده لتب تر نه غیره دې په جوړ کې مونږ باندې بیا د قرآن نه دغه قرآن کې بل څه نه شي کېدی نو دغه کې به بیا هر څه کېدی شي ودن په دغه کې چې ته د الله کتاب پرېږدي او په نورو کتابونو کې دې ور ونښلی نو دغه وخت کې لتخذوک خلیلا خامخا او به نیسي ستا رازدار ته به یې ډېر خوږ دوست شي بیا خلیل رازدار ډېر جګري دوست او که ته قرآن بیانې ته به دښمنې د منکرینو اوس دا اوس تسلی ورکوي چې خیر دی که دوی کوشش کوي خو ته ما ټینګ کړی ولولان ته بد نه که چېرته نه وي موږ نه وي ټینګ کړی په قرآن باندې لقد قریب ته چې میلان دې کړو زیات ذره غوندې څه شی لږ غوندې لیکن نبی اصل چڑھ کے بمرات لے چہرہ داخو خیر دا قرآن بنا بیان ما اللہ نہ گور دا تما ٹھنکڑے کمان الگ لاس لڑکا نہ تو بم دی تو واڑی مطلب ہے قرآن والا تو گور بار ہر حال کے اللہ تھا محتاج ہے تو دا نہ وے شیطان شیطان دی روح حرامیاں دی کدا اللہ امداد سر نہیں کنا پخوا اڑولے بڑی اڑولی علماء اڑولی دا قرآن عالمان دے شیخ شاگردان و نور سکلی کا مدرسی دے پی سی دی انو کرے دے پی سی دی اکم کار چی دے شیخ دے کم وعدہ قصر قرآن با بیانوی اکی پری خیرے اکوی سرسا منگنے ٹین کرے دخ پلا اب ابتدا کہ وما ما بیرا دا مصر بلگ سخت سوست اوکو دا پا قرآن نا پویدم کنا ما نا ما با کو درس با مکو لکا غا شیخ چکم دا قرآن دے غرص نو کوش شوے دا دور در نکو دی گوار قرآن کریم رتا پا دی بان وقت لگی نا ما با مرے کہ یرا دا با پریدو دا مصر دے نرم اوکو خود دو بان ما عدد دا دا قرآن تا کینما نا دیو منٹ دا دوا اللہ انسوار کن جا اللہ دا ما دا خلیہ خبری باتی چستا دا کم گنا گار خلق مو زانتا نیکان نو ہوا اب پیغمبران لوی خلق مو معمولی خلق نو اللہ من کو مختاج ہوتا تھا نو دما دا خلیہ خبری باتی چستا دا رضای ادما دا خیر دا مخلوق دا خیر نو اگر کہ بیادا چی دیا تراش دا بیادا گا دا خام خاق رد نو کما نو دما دا یقینو کہ دما شوق نیچ دا پیچار رد نو کما زند اللہ بندگان اللہ پوش دے پوش بیا غدا چونکہ منگ دا رد چی کو دا بطور خیرخواہی کو کدو مولا رد کو نو پری نجم گو شرمو شرمو لیدت من کل دا اللہ لاس کی زد باری کوشش کن چو کار دا اللہ دا بل اکار دا لاس کی والما او دا اللہ کار دی توی زمان تشا تو دل من تشا ستا پر لاس کی اللہ اختیار رخ دا ذل کول عزت من کول نو منگ نسو عزت من کولشو و نسو ذل کولشو نو زمان پا خبرو نو مطلب داره چې زموږ اختیار خدا نشته چې څوک دلې کو خدا قران کریمه تاسو چلخی چې دا نو موږ کدا رد کوو د دې لپاره کوو چې کېدې د مولوی صاحب دا خبره واوري او دا غړته وګور دیږي زګر ما در ډیر خلک اوري ما ته پته لګي ډیر دیا دنیا اوري مګلګي زه خو امیم ما ما ته امیم وایي وای دا امیده زه امیم زه دا ته امیم زه کوم پیغمبر امیو صحابه امیانو خو زه په دې خوشاله چې ما سو کوم وای زه امیم نو زه کوشش کوم چې دغه مولوی صاحب چې زه پیرات کوم دا لا بنده دی مسلمان دی علم هم کړی ځان چې خدای پاک سم کړي ځکه که مولا یو سم شه کنه دا ټوله علاقه سمې دی شو سره که هغې د غیرت پیدا شي د الله کتاب شروع کړي اوس موږ خو همیان زموږ شاګردان هم یا دا د کالج د یونیورسټی هلکان دي په دې خو ډېره موده خلک اعتماد وي دی لوی سور دي خپل مور او پلار اکثر دنګ دی هلکانو جنکونه مور او پلار هم خلاف وایي دا لوی ما بل څه وایي ته بل څه وایي هلکان نو دا خیر دی پوښتنه مودا باد بیا چې کله ته پیسې ګټل شروع کړې بیا بس دا خبر وځه نه اوس خو ته لا پیسې نه غواړې نو خود نو موږ په دې خیال باندې یو سړي رات نه کوو چې موږ زه لکو زه لکول عزت من کول دا الله لاس کړي زه موږ څه اختیار یې موږ ولې بزن ګناګار چې اوس سړي الله عزت من کړې موږ زه لکو دا ته کېدای نه شي انې من کول شو خو دې لپاره پیرات نه کوو چې کله خبر واوري کېدای شي ته د خدای کتاب شروع کړو خو به مې عزت من شي او عوام به مې عزت من شي سره نو دې لپاره موږ کوو ګنځ ماړه نه وي ولې به سړی د بل بل خفه کوي ولې بی خو اس بی خو نه دي د دې خلکو لاسه خلک تباه کیږي چې قرآن نه بیانوي ولولا ان ثبتناکه اکو چېر موږ نه کلک کړی ته په قرآن باندې پیغمبره لقد قریب ته چې ته میلان دې کړی ته میلان پړه کې وایي راغلی چېر لږ نرمي وکړم شین خلیا سلکو نشه او ګور دې تم بیسته مو ګور تخویب ته ایزان په دغه کتا اعلان کړي و دایته ان مثلا کې نرمي کړي وې صحیح دي نه ویلې سپین ته تور تور ته تور سپین او د ګډ ور کړي نو دغه کې لازمات نه کا خامخا سکور به ما پتا باندې زیخ په حیات ډبل عذاب د ژوند دنیا د نور نه وستا ډبل عذاب د قرآن والو عذاب ډبل دي چې الله ویلی دې نه بیانې مولا سے به دلم ډبل عذاب د عوامونه وادی فل حیات مواتې او ډبل عذاب د مرد مر نه بار ډبل عذاب تا ته ملایي مولای سي قرآن دې بیان نک صحیح ک نرمي نه وکړه ثم لا تجل کارینا سیرا بیا وتا نو مونږ در ځان له پنګ باندې سوګي مرادي چې ما نه بچ کی بیا وا مخ اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

پای باندې واقع پېښ کړه بطور مثال د سمودیانو چې هغه دغه اوخې بېزتي وکړه الله بیا فوراً تباه کړي. درېیم حصه د آیت نمبر 76 نه تر آیت تر کومې چې قاري صاحب تلاوت وکړه په دې کې درېیم سبب بیانې چې هغه اخراج رسول دی سبب په دنیا کې عذاب دپاره سبب بن لنزول عذاب. په دې باندې واقع بیانې د مکې والو چې وګورئ کوشش کو نبی اسلام تنګ کړه تنګ کړه تنګ کړه چې هغه مکې نه وته بیا الله هغې تباه کړي. اثرم اس کے بیا ہر ایک سب ایک نروس تو داغی کے بیا سرم سب بیا نہیں ابا چگا استدا بے رسول اللہ چھ فرعون استدا شروع کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تباہ کرے تردید ہے دوئی سے بیان شی بھی نہیں اور دید اندرے میں سارا سورت ہم ترات نمبر سو پورے پری کے درم سباب سے چاہا اخراج رسول دے پری پری مانے واقعہ مکے والا ہوں وین کا دیا کہ کروی دا مک دا اڑاند خا خبر اڑاندو تھا وہ تیرا رابط کا کروی دا اڑاند چې تار قرآن نہ اڑائی چونکہ تو قرآن نہ دے من نہ کرے سی کنا کہ بل کتاب راوالا پردے مال راوالا یا مشکات راوالا قرآن میں بیانو نو بیاو دے دا کچھ کچھ تا وہ باسی دے بتا وہ باسی جمعات نہ بدے وہ باسی یا دار کل نہ بدے باسی کوشش ہو شدہ زردان لون کرے دا قرآن نہ وین کا یقین محبت میں سکھا لیا ان پما دینا یقین قریب دی داڑا اندر ڈالا دا کتاب نا لہس تھا پھر دوں میں ڈال دوں چیو یار تعداد میں کہنا ادی یار لوک رجو کا میرا چیو باسی تعداد میں کہنا ویدان پدا کے چیتا او باسی دوست سریدا چیتا او بن لال بسو نہ خلاف کا درنگ بتیر نے کیرو سوچتا پھر مکہ کیا تھا پکڑی کتنا تو کلی یار تو پیخورے تو بول رہے ہیں اللہ کرم کر لگوں نے لکھ ساتھ بیا بھی اللہ تباہ کہی کہ نبی السلام سنگ ہوا تو بھائی بہن آداب نے شروع ہوا کہا سالی پہ شروع ہوا سر نہ ہلکا تھا سر نمبر ایک سو بارہ بان کہ فق فر بیان اللہ کا نعمتوں سے اللہ پیغمبر بیان ہوں کیوں ادا اللہ کی تاب ہوں نو سما بیا فاتح نشین سنت سن اللہ سننا سنتن مقررتیا اللہ دا مقررتیا من پاگا چاہ کے قدر سان چلی گلی منگا مخصنا پیغمبر دا ترکر پخوانا چی چاہ شڑے دا پیغمبر اس سے کوشش کرے آئی بے اللہ پاتی کرنی ولا تجد سنت اللہ تحویلا او بنمو میں او بنمو میں ترکی دنگلا وڑی دل دا با آنا چیتو آئے دا بخام خاکیشتا او شڑی مرس رازی صورت قصص کے آیت نمبر 76 کے 86 کے آلتا وائی ان الذي فرادك القران لرات كلامات يقين غدا چې پتا ما پرکړې قران نه قران بیان نو کته یو شړ لرات كلامات تا براولي بیا په عزت سره بیا دا څه شو چې چا یو شړ د کلی د پیخورن دې الله په عزت راولي بیا یاره ګما مولوی صاحب کله خبره کو که جمعه نه شړ ته الله وخه جمعه ته الله در کی بیا سنت من قرنا سن الله ذلک سنتن ذکر سنت دغرا وړ دے زبر دے پہ سوتوئی منسوب روڑے مقرر اللہ دا طریقہ مقررتیا آگا چالا چلی گلی ہوں گے کسان پیغمبران چچا شڑی بھی آگا اللہ تباہ کری دی اوغ اغلا اللہ بھی اور کرے اولا تجویز سنت نے تحویلا او بن ترقی دنگلا اوڑے دل نسخہ ہوا سا امور مستحا چی شڑی دی کنا بیان کوا او مزون ډیر زیاد کوا اقیم الصلات جاری کوم زه لیدلو کې شام سه دا وړې د دنور نه یا زوالو چې ماسوخین الا غته خل تر تیاری د شپې دې کړه ما دیګر مو نه ما خام راغه ما سوتن راله او قران را فایده الله الا قران په وخت سره با کې صاحب مو دا سر مو بکره ان قران را فایده لیکن لوستل د قران وخت سره با کې کان دی مشهود او حاضر شوی دې ته فرښتې سرور پرخت انسان سری چکل دے پہ انسانیت مان کامی دی دو دشپی را دی مادیگر را دی دو دا سار را دی وجنہ دا سار پا موزا مادیگر پا موزا باندر تاکید دیا سی موزا خطول تاکید دی نو دی بیا چی لاری شی دا مادیگر سار چی راغلی مادیگر لاری شی اللہ تا پوز که دماغ بنده سکو نا نو دی وی اللہ چی تا لاری ویسی کنو موزی کو قرآن لستا سار اچھا اتر آتے سے کون قرآن موزک کو یاد قرآن دوستو کا نور بھی آ رہا سی دیتے دوڑ دو دیا دو راضی ہمیں اللہ حتیثہ شوینا فتحجد بھی وی خوال کو پر قرآن سا تحجد دو حجود نہ دے حجود وی لکی خوب تا حجود وی لکی خوب تا کچھ دا باب تبعول تبوز دی بوت دیشی نو دا بیا سل دا ماخص کئی یعنی آغا عمل چی پای بان خوب لرکی گی تحجد تحجد دا کرا ہوئی اصل حتیثہ شوینا وی خوال کو پر قرآن سا نا پیر تعلق دا زیاتی عبادت تعالی د پینزو مزو نمخ کے دا نا تحجد دا مو چیو دا پا نبی سامو پردو پا صحابو پردو دو رکات یا سور ارسو چیو پتا ہم تنور نیشتا خدا پردو علماء لیکی کل چی پینزو مزو نا پر شو نو دا تحجد چی دا پا نبی سامو دا پر نپل شو دنگ دا پر نپل دی خودی دا که خصوصا نبی سامو دا ستا پر نپل دی ولی تا قرآن بیانه زه قرآن بیانې هغه باندې لازم دی چې هغه د شپې پاتې هغه د شپې د پاتېدو سره د الله پاک تعلق جوړېږي انسان سره یو فرض عبادت دی باندې انسان په ځان پوه کوي پنځه وخته لمونځ فرض دی نو که دا دی ونه کړو جهنم ته دې پیریږي په دې خو به جهنم نه بچ شي باقي جنت الله په خپل فضل ورکړي ګورې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي جنت الله چا د په عمل نه ورکوي صحابي تپوس کوي چې حضرت ستاسو مه یا وزوما دا کدی دی دا چې پر دې باندې موږ پیدا یو دا موږ لازم دي کوو په دې ویل موږ جهنم نه خلاص شو بچو نو باقي جنت در نه کول دا د الله فضل مختبه چې موږ در نه کوي نو دا رنګ پر دې باندې ویل ته د الله د غضب نه بچي او نه پل چې کنه په دې وته د الله قرب حاصلې لکه اوسړې مثال دا دی اوسړې ته نو کار کړی دا تو ګنټول ته نو کار کړی چې مال دا کار وکړه اچھا تک گھنٹے پورا کین تو اگلا اگر زر روپیہ دو در چس مزدوری یا پنج در آگا اور کے والا نہیں پتا لیا سے نہ پستا لیا سے اگر تالے کار کو اگل پیسے واگ سے لیکن دگا ساڑھے چھ تک گھنٹے کار رکی ہے دے بیازی تو آتا ہے دینا نے پلان کیا بھائی نہیں جی سب کم کر دل تھا تا تو ناس ہے دل ناس بھائی تو خدمت بہ کل تک ضائع بجا رکما دا مل مار چال وہ چائے وہ کم تو دا دو گھنٹے نہیں سیوا دک بیا دا غنیک دی نوکر ته محبت پیدا شي دوستی نو دار نه پله پدې د الله سره د خلکو د بنده دوستی جوړیږي چې یو سره الله سره دوستی کول غواړي نه پله ډیر زیات کوي نبی اسلام باندې ډیر زیات نه پله کولا پدې د الله سره دوستی جوړیږي چې د الله دوست شنه بیا بار خوشاله به تقریبا ته خوشاله ته د الله دوست استا پړک به الله پاک خوشحالي او تقریبا اوره خپا کول دا د الله په لاس کې دي انشاءاللہ چھو سورا مزونا کولی چھو نپل نور دیر زیاد کوا ہا قرآن اللہ رو پکار دی که تعلیم دا قرآن دے ہما لپا شیطان لگر لے او که دا قرآن بیانون کدے ہما دی دیر نپلو نکی نو نا پیدا تلا که بدیو چھتا دا قرآن خدمت کن دی که تکلیپونا دیر دی نو دا نپل دیر زیاد کوا مزونا آسا قرب دے ایب آسا چھ پورتا کیتا رب تا مقام محمود آغا زائتا چھر آغی صفت شوئے چھر آغی نا مراسل چھرے اگر مراغ مقام دا شفاعت دے نو طالب ام اللہ یا اندر اللہ کتاب والا طالب ام اللہ شفاعت طاقت در کی کنا تم بخبر شاگردان رائی دا شفارس کولی شبیا انشاءاللہ وقر ربی اوائی ورب ما ادخلنی مدخل صدقنا خدید ہے کیا خبر دا بعد خلق کو شبر آگلی دا وی تحجد دادا گا جسی دتراوی وی اتر کاته دي عدالت پیش کړه عشیره دی نه خبره چې تاسو نه شو چې مورې د نبی ته موز څنګه او د شپې نو ما هغه وای ما کان رسول الله یزید فی رمضان وغیره علی 11 رکعتا و نبی زام زیات نه کړه د شپې په موز کې په رمضان غیر رمضان په یو لس رکعتو یصلی 4 سلو رکاتو نبی او تر موز بکو ولا تسل عن حسن نو طولینا و تا پوز بگو سور خیستا بکولا اصور کده بکولا نو بیا بیچه سلامو جار پا سلو رکاتو بانی نو بیا سوم یو سلی اربانا بیا بی سلو رکاتو نیتو تر ولا تسل عن حسن نو و تا پوز بکو یو سور خکولی بکولا اصور کده بکولا سوم یو سلی سلاسن بیا بی در رکاتو کرا ویترا دا نبی اسلام در رمضان دا غیر رمضان موز دے او چھ سوک دا قیاس پدی بان قیاس کئی تراو نو تراوی خبائی تراویح په رمضان کې غیر رمضان کې وسري نه تراویح په رمضان کې غیر رمضان کې نه تراویح بل یو خبره ده تراویح نبی اسلام سوره کړی دي کینه تراویح نبی اسلام دوه شپې یا درې شپې په جمع باندې کړی او د هغې تعداد معلوم نه دی ښه صحیح چې سوره کړی دي خو د بعض صحابه کرام نه ثابت دي چې شل رکاته وو خبر تازه خپې پوه کړې ده باندې ښه لنډ لنډ جواب یې کوم نور کړم په دې اوږدګ باتونه کوله لنډه خبره ته کوپې نو چا ته پته نشته یعنی روایتو کې نه راغلي چې سوره کړی دي خو درې شپې یا دوه شپې یې کړی دي یو شپې د شپې په اخره کې کړی دي سهار ته لږ ټایم او یې کړی دی او یو شپې په د ماسخوت نموز نه وروسته کړي غالبا په درېمه شپه باندې بیا خلک راجمع شوي دي او نبی اسلام راونوته دې خبرې هم کول نبی اسلام بیا سهار کې راووته چې راونوته ویې چې ګوره دا موږ ډېر مزیدار مال یم خوند راکړو خو ما زه راونوته چې ځنې په امت باندې فرض شي د یو عارض د وجه نبی اسلام بیا هغه په جمع باندې تراوی بیا نور نه دي کړي دي ځان دله خلک کړي دي ځانله دوه دوه پنځه پنځه شپږ شپږ یو ځای شوي کړي دي نو بیا عمر فاروق رضی الله عنه دغه ابوبکر صدیق زما کوم دغه شان ځان دل به کول یو شل رکاته به کول صاحب نو بیا ثابت دي نو شی ابن ابي شيبا غير دي دي حدیث کرا دي بیا دوه دوه پنځه بین لس لس بودری دل نو بیا عمر رضی الله عنه ورځ راغله ده نغه چې کتل دي نغه ویل چې یار دا خو اخو د نبی اسلام سره کړی دي لیدلې وي نو هغه دغه دا کې خلک یو د ابي ابن قابر رضی الله عنه په تو درول ار سوره کاته کې په دې باندې دغه شته چې شل رکاته هغه ابي ابن قابر رضی الله عنه کړی دي نو ته په بل باندې راغی نبی د عمر فاروق چې وی کده یو لار دي نو هغه نعمتو نعمتل بدعتو هذه دا ما ډیر خوله بدعتو کا نو بیا وګور بدعت خوله په بدعت خوله نشته خانه خروات صحیح ده نبی اسلام کل بدعت ضلاله هر یو بدعت گمراهی ده خو بدعت دوه قسمه ده خدان په کوي یو بدعت شرعی ده یو بدعت لغوی ده لغوی معنی لغت کې بدعت ویل کیږي اظهار ته او په شریعت کې بدعت ویل کیږي هغه کار ته چې هغه نبی اسلام نه کړی صحابه نه کړی اوس هم سړی کوي د دین په خیال باندې د ثواب دا بدعت ده اوس که نبی اسلام یو کار نه کړی اوس یو سړی کوي د دنیا کار کوي د کښې څنګه کوي وایي دا یس کې تاسو وایي دا د دین کار نه دی وایي دا تاسو چې اودسونه په دې دوچو باندې کوي په دې کړو وایي دا بدعت دا بدعت نه دی مولوي صاحب ځان پوه کړه بدعت کې دوه شرط یو تدیون یو احداث یو تدیون چې ثواب پکې ګڼي د دین کاری کې دین یې ګڼي او دویم احداث چې نه وي او باقي څه بعضې مسالې مرسله دي دا هغه دي مسالې یعنی د ذریعې د دین دپاره په جیس کې دا پیدل چې دی نو جیس کې ورسې بعد غر کمه کړي وایي نبی اسلام پیدل تللی چې موږ پیدل ځو نو بیا هغه خو دا شیانونه اسباب داسې ونه یا په اس به تللی یا په اوښ به تللی اوس جیس دی کښېنه جیس کې موټر کې کښېنه او وایي لوټې لوټې هغه لوټې به وي یا کوزې به وي او اوس خو شته کنه دا ټوټۍ دي مدېدار ښکلې ګرمې یخ به کې یو شان رادي په کې نو دې دا مصالح مرسله دي ښه دا بدعت نه دی دا هغه اسباب دي د دین دپاره د اسانتیا دپاره نو څوک وایي د هغه دا کار کړم نو خیر نبی علیه السلام هغه هغه شل رکات تراوی درولې عمر به نو بعد دا دا بدعت عمري ده شل رکاته یعنې دور د ایمان دي کمه کړ خلک وایي دا بدعت عمري ده پیغمبر ته صحابه ته د بدعت نسبت دا ګور کفر دی پیغمبر صحابه بدعت نه دي کړي دا دا دقه لکه څنګه چې ګوره تعدیل صحابه د دا دغه چې دی د ختم نبوته دا د اصول د ایمان نه دا تعدیل صحابه دا هم ګوره اصول د ایمان نه دی که صحابي باندې د غلط دغه الزام لکو دا نقصان ته دی قرآن ته د دې وایي موږ شیګان باندې سخ ردونه کوو ادایي د صحابه صفایي کوو ځکه دا زموږ دوه دغه دي بنیادونه دي د دوه بنیادونو ګواهان دي زموږ صحابه قرآن زموږ بنیاد دی او د نبی اسلام احادیث نو که دا بدنام شي نو قرآن دي بدنام شي موږ په دې تفصیل مخکې کړي او احادیث هم بدنام شو نو کښېنه کښېنه نو هغه هغه چې کوم دی هغه د شپې موز دی بل بله خبر ته کومه چې ګورم دغه د شپې دا موز نبی اسلام کم ځای کړی دی کور کې کنه، تراوی کم ځای کړی دی په جماعت کې کنه، تراو تپوس نه دی کړی، د شپې د مست تپوس کړی دی لکه تراوی خو لیدلې صاحب کنه چې نبی اسلام کړی ته معلوم یا شلی وي هر څو چې کړی دی هغه د شپې د مست تپوس د شپې مست به څنګه کو نو هغه وته چې اتره کار دی بیا کو سرور بیا ودر وکړه خو اوږده اوږده سرور بیا بیا بیا پسې درې کات وتر وکړه کچر دینه مراد تراوی تراوی خو لیدلې تپوس به څه کو خو د شپې د اموزه ځکه د شیخ قرآن رحمت الله علیه وایي و امام شافعي وایي چې د ماسپخین د موزه نمک دوه رکات سنت دي او بیبي وایي چې څلور رکات به یې کوله اوس دې ته ګورې ښه د شیخ د امام ابوالدبر رحمت الله فقاهت ته مو ګورې لګ ولې شیخ هم وایي دا څلور رکات سنت به نبی اسلام په کور کې کوله او څومره طریقه ده چې په کار یو سړی چې جومات ته دي نبی اسلام وایي تاسو کور مقبرې مه جوړوئ نفل پکې سنت پکې کوئ نو چې جو نو هغه بيبي وای صدور کار به کوله ابل ابن عمر دی خپل توو چې نبی رحمت دوره کا غدوره کار و ته تل مسجد او خانه واسه اب جمعه ته سړی ور دوره کا ته با کوي د کدا د پوکاو په منځ کې دا شیان را دي عام سړی په نبی و حدیث کرا دی ته په دې څه پويږي دا حدیث تارو را په تارو وته څنګه کې ته پويږي نو دا څنګه دی چې موږ غلطي کړې ده خلکو چې اتره کا ته دي بل کته سوچو کوي تراویح دا جمع ده ترویح ویل کیږي څلور رکعات نه بعد هغه لږ ناسته نی یو سیکنډ دوه ټکینی څوک یا هیو قیم په ګذر لا اله الا الله یو دوه ځله دی دوی ترویح نو کله دا اتر غن ترویح تان په کارو تراویح نو په کارا ترویح تان په کارو د دوه نه سیوا چې بیا جمع ده په عربی کې د عربی واحد یوی اتسنیه دوه او جمع د دوه نه سیوا درې سره شپږ لسر بیا جمع نو تراویح ویل دي یعنی دا لفظ جمع یې هغه چې په هغې کې زیات ترویح دي یعنی دوه نه سیوا درې دي څلور دي پنځه دي نو بعد ګوره امام مالک رحمت الله علیه به شپږ دي رکعته کوله شپږ دي رکعته تراویح به کولې ولې هغې به کتل چې په مدینه کې په مکه کې به کوم صحابه کرامو چې به تراویح کول چې څلور رکعته به وکړه نو تروی په ځای باندې هغوی به بیا تواب کو تواب به کو نو چې بیا به سرو بیا به تواب کو نو هلته مدینه کې خو تواب ونه نو هغه د هغې په ځای باندې سرو رکات سیوا په ترویح کې هغه ته نه جوړ کړه شپږ دېرش رکاته راغه دین دی لګېدلې او شپږ اته رکا بعد به وایي تراویح سره شته نه هغه په وایي آیا یو کاسو وی تراویح خو راته اسانې کړې خو یو زمونږ وو چېر کړه روجره دی مولوي صاحب دا کړه شپې ته نو دا به ډېر ښه کار وکړي چې بس ښه پاران د شپې بوزوکي وړو را به ګوره ځار به بازه نو دا ته به کوم به را پیدا شي موده بعد ګوره به او را پیدا شي خلک به اسانتیا کوي د خپل مشهورتیا لپاره د خپل پیسو لپاره خو چې قرآن نه وي نه ګمراه کېږي چې قرآن نه وي وایي هغه بیا نه شي ګمراه کېدی ماشاء الله نو په یو بل طریقه باندې ته اوس واضح کړو خام د دې خدا خبره لکه غیر مقلدین و امام پتی بقرات کوئی کنه خامخا ته مقتدی غیر قرات به وایي که کله چې تراوی کاري شب کوي نور قرات کوي نه دی خو نه کوي که نه صرف فاتحه او پر ورپسې وایي نو دا قرات ته ویلي چې قرات به ورپسې کوي قرات خو ته فاتحه نه وایي ورپسې هغه نور به م وایي او چې کله ختم وکړي نو وایي موږ هم ختم وکړو نو تا څنګه ختم کړو تا ختم نه کړې تا قرآن لوستی نه نو اته من تو دا نه ده چې من کار له امام قرات له امام قرات له دا ته معنی نه سره نو ستا تراوی شي ستا ختم نه شي ته بیا دا چې موږ سو فاتحه ختم وکړو په شلو ورځو کې موږ سره فاتحه ویله سره فاتحه ده کولې شي بل په بل طریقه باندې حل کیږي په قران کریم کې سوار سي دي دي باندې چې تلاوت کوي نو چې دې مقام تور نو قران باندې کې سجده وکي او قران هر صفا یا دویم صفا باندې رکوم ده را لګل دا رکوع سره پر را لګل دا دې پر را لګل دا تراو ده پر خاص کرده تاسو حساب وکئ ویش شپې کې اکثر په سعودیا کې ختم کیږي هر شپه کې شل سره رکعات ته یې غیم ولې اته کړی کته خدای په یو کې نو ویش را دو کې شل رکعات یې کنه نو شل رکوګانې شروع وکي دروازه شل رکوګان په تراو کې نو چې په ستایز کول زر ورک نه سور شو انشاء الله 204 رکوع شو کنا 204 504 رکوگان قران 504 رکوگان دی یعنی هر یو رکعت ور یو رکوع شو اوس غیر مقلدین هغه چې کینو خاطر کاته کین نو اتر رکوگان شو ورو 8 24 204 نو تاسو بیا قران قران نک بیا دات قران بیا را واخلی چې 500 اگه 204 رکوگان مسلمانانو دا په جدا طریقه نه دارنګ یو دلې وي په پنجاب کې مو مناظره وه په دې تراو نو دوه ورځې مناظره چلېدلې وه د کوم لیان خو شی اوږدی ډوډۍ پکې خوري او پیسې هم ګټي یو زمیندار تېرېده نو هغه تپوس کوي داسې دي وایي دا مناظره ده وایي په څه وایي په تراو ښه هغه لاړ نو هغه مولیانو ته ویلې دیو بندیانو ته چې زه د دوه سره مناظره کوم مړه ته پته وایم هغه ته ته ګوره دی په یو ټیکي غلی غلي کوم په یو ټیکي په یو ټیکه لګل کوم وی زه وایم هغه ته تاسو وایې دا مناظره هغه غیر مقلدین ته تاسو پس پس مناظره یو په تراو تراوی که نه تراوی وی او تراوی وی ترا ترا وی وی په پنجاب کې شل ته وی ترا وی دا د لپه نه ماشي شل رکا تراوی دی کله اته ونه وی ترا اټ ترا اټ ترا اټ نو په دې باندې مناظره وګړه دا ترا اټ نه دا تراوی دی شل رکا تراوی دی بارانه بعد سوسی لکه نشی کوله مکه خیر ده خو نور ولې خرابې کینه ته نشی کوله نو د خیر اتر کاته کا سفر دربان دی خو نه پر عبادت ده نو خیر ده سنت دی کنه سنت هم گناه شته خدا من به وجه گناه ربا نشته خیر اتر کا خو نور ولې خرابې چې څوک شل کین و من اللیل سیساد شپینه فتحجت بی وی خواره کو پری قرآن سره نا پر تعلق دا زیاتی عبادت تا دا فارا ستار ورکتا قرآن والے آسا قریب دینیا باسا چی پورتا کی تعدا رفتا اگر مقام تا داغیت سیپت شوی دی یعنی مقام محمود تا مود سشو سشفات مقام وقر ربیت خیلنی مدخل صدقینا او آیا وردان دنکی ما زیاد رکھتیا ہوتا او باسی ما زیاد رکھتیا ہونا چیز ما دخول خروج پی درکھتیا ہوتا ہی لکا خدا زما دخول خروج هغه دنده چې هغه دا کې رښتیا یو رښتیا شي دی دا کتاب یعنې زما تعلق قرآن ورته جوړ چې زما کور کې قرآني بهر دوستانو کې قرآن چې چا څه غزم چې قرآني اچھا کور ته غزم چې قرآن کور نه ودم قرآني وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او ګرځو ما د خپل ترنا غلبه امدادي غلبه ولې کله کله امداد وشي غلبه ملا وشي او کله کله غلبه ملاو چې امداد پک بیا نی ورته نو بیا غ خراب شي نو داسې امداد نو چې هغه مشه پر غالب ما وقل یا الحق هو راغ قران او دا قل باطل او باطل شو لاړ رک شو باطل چې قران راغ باطل ختم شو باطل پر کله غواړي چې قران دې بیان دي ان الباطل کن باطل کان دو کا دې ختمې دون کې و نظم قران ترغیب قران ته اور علی کو موږ قرآن نه هغه چې هغه شفا ده امیربان ته ده پرده منونکو ان دیا ته دا قرآن ظالمان لمګر تاوان قرآن کې څه شفا ده دړونو شفا خو معلومه ده او قرآن مخکې ویل صورت یونس کې شفا لما فی صدور سینو کوم بیماری دغه شفا ده سیدا کې بیماری شرک ده کفر ده بیغیرتی ده دروغ دی بیهایی ده لالچ ده تکبر دی هغه شی ختم کی خو هغه د بدن د پاره دغه شته د بدن بیماری پکې شته او شته پکې دم شته دم خدای د نبی اسلام نه لکه ابو سعید الخدری چې دم اچول نبی اسلام ته تاسو چاوي چې دم دی هغه بس ما دا وی ښه نو دم صحابه وکړه دی او باقی دا پاتې شته تعویز تعویز شته که نشته نو بعد تعویز نشته تعویز دا تعوض نه دی معنی پناه غوښتله د الله په کلام سره پناه غوښتل نو که دم دی په دې کې موږ د الله کلام وو بیا چوپ وکړو یا بل څوک چوپ کړي نو هغه که الله لرې کوي لرې کړي یا بیماري که نه لرې کوي د الله خوښه ده خو تعوض معنی یعنی پناه غوښتل د یو تکلیف نه د الله په کلام په مدد سره د الله په مدد سره باقي په کاغذ باندې چې ولیکي او څټ ته واچوي یا لاس ته واچوي دا شته که نه زه ته خپله ځان وایم زمان دې خوښه یو شی چې جایز دی که نه نو خیر ته یې مه کوه که نه خیر که ته شل رکات نه شي کولی نو اته کوه خو نور خو مه منې کوه که نه زما دی خو دا تعویذ مخه ما لیکله سره د قران آیات باندې لري دعا باندې لیکله خدای کې به بی ادبی غونه کې دا کله ته به چول یغه به دا شاند ګرځي نه لیټرین ته به موږ نور به دا شاند بدن به ګنده یې دی په لات باندې دغه جایز دی ثابت دی دغه نه نو بعد خلکو دغه مو وای دا نه دی جایز الکه یو شی ته نه کنه مې کوه خیر ته مه کوه زه نه کوم خپل دانی خو ناجات خو ته نه هم کنه نو قرآن کې شفا شته په دمونو کې مو پارته کې ونظم القرآن رالیکم القرآن هغه باب التعویذ الحائض دا سنن دارمی لیکلی دا وی بیان دی تعویذ چې آیا حائضه خطر تعویذ چول شي نه هغه وی خبر نه یا علی ابن عبید حدثنا هغه وی ماته عبدالملک وی هغه وی ماته عطا وی هغه وی په دې باره کې چې خدا سټ کې تعویذ چول شي کنه نو قال ان کان فی ادیمه که چې هغه په یو دغه کې په سرمنه کې نو لرې دي کې وان کان فی قصبه او که چې هغه په دغه کې د سپینو په څه کې وي نو په هغه بنده شي نو پېزې د سپینې نو په لابات انشاعت نشته ګناه انشاعت وضعت که خوښې لرې دي کې انشاعت نو نه لرې لرې کې خیر سونه دارمي رومبې جلده 350 صفحه دارنګه سید جوبر جنا بارک دی یک تو تعویذ لمن اتاه متن ابن ابي شيبه پنځم جل سلوخ نمبر سایت کې لیکل چې سید جوبر غلوی تعبی کین د بیا با شاګر او خلق تعویذ لیکه حدیث نمبر 23511 ابن ابي شيبه دارنګه متن ابن شيبه بل لیکل کنه کنه ول لیټر او څو د ستل کې سر نه وي ها وستله بیا مو درې خیر انا بیا اسمع قال سالت سيد ابن المسيب عن التعويذ ما ته په سيد ابن المسيب را لوي تعبير هم دي چې تاسو سب او کا وای په قال با اذا كان في يديم او کا په سرمنه کې نو جاد خیر ده مستند د بشوب 15 جلد 33 نمبر صفه دارنګه ډیر دی په دې موثنو به شی بعد په دې باندې تحقیق کړل بهر خو ځخ په لکه کمان ته په زمانه نه خوخه زه لکه خوخ به یاد نه خو لکه زه کوم نه چاله چې شته ثابت پېښن څنګه به مې یو خو به تاسو کوم نه زمما طبیعت نه اخلي او نو نظر مې قران را لي کوم د قران د تعویذ پر ماته کوئی تعویذ مونږ یو دم دی چې هغه مونږ پر نت کې شایع کړل دی تقریبا یو گھنٹہ دور سا منٹہ دے بعد پہ بعد دمونہ پہ دو دو گھنٹی دی نو دکا بہترین شہر ہے دکا کور کے غاگوی تا تو نو نظر بم ختمی گی دما شمان تب ارث بٹی کی دا پہ دے من پہ نٹ کے امیشہ چلو کچا بان جادو شوئی اب ہم یہ کہ نظری ارث بل لکی پہ دیس بان انشاءاللہ اتا اس کو بیاو کر خدا قرآن لی کے کنا آگی کہ دا تقریبا نہیں بلا قرآن دے بل دخلی جدا اثر دے دلی کلو جدا اثر دے اب پخلی وے لکی گی پکور کے ناغی نا خشه نیش دیخوا پا دا دی تاویزون دا خشه دی ارالی گمونگ دا قرآن ناغا چه اغا شپا دا میرا بانتی آرا دا پار مول مومنان منون که از ندیات این ظالمان لده قرآن مگر تاوانا و ادان امنار انسان زجر منکرین دا قرآن تا او کل چه مگا احسانو که با انسان بانی احسان قرآن لی راولو یا دا اغا لک قرآن شروع کن آران دی مقواری دا اللہ دا کتاب نا و نا آب جانبی ابیر ته چې په خپل اړخ سره بیا خپل ګوریم نه و دا مسه هوشیار کار چې ورځ یو تقریب نو کان یو ځا دی بیا نه امید الله نه خو نه امید بابا نه بیا نه امید قل هو هو هر یو عمل کې په خپل طریقه م کوه رب سدي ته امر لیل تهدید دا نه چې الله یو کا وخت خیر دی نه نه او کا پته به ولګي لکه سړی دوی ته وایي چې من انشاء الله که نه منې کې چرته نه وایي خدا پته به مطلب ده کوه څه کوئ مطلب ده برابر کم قل قل یا مولا لا شاکر دی و هر دی امر کوي په خپل درګه کتابونه کې چې څه خو خایدا و رب کوم راست تاسو خو په پا معنی چې هغه سید ډیر لار موندون کول ډیر خلار موندون کې اوس تعذیب ورکه قران ورته چې قران والا لا نه خبر کو نن خلي ګوره ګوره کتا لا الله کتاب درکې یا ته په طالب د قرانه نو لا نه پذول باسن کو نن خری گنہ اللہ گور خپکیگی کہ تعالی اللہ در درجہ در کرے تو پذول باسن کے واس ام گان روح تپو کتان دا دا کی قدر چ روح شنے نو کل روح و روح من اور دما رب دو کم نہ دے دما رب پیدا کرے دے مخلوق دے و ما او تی بدلنده خبره ان در کرے تا تو پوی دا بوت پوی نہ مگر لگ نو بس زیاد باسن پہ مکا بس وا دا دا اللہ حکم دے روح مونگ خبر ابن قیم رحمۃ اللہ پہ کتاب لکھے کتاب روح خودی دا کہ ادب ور کے قرآن والا قرآن والا اگر شیش دا اگر ضرورت نہیں اگر دا کہ دا باہر نہ بہری نو آغا مانی وقت مت رو گنی اللہ خپکی اللہ بندہ کتاب واخ دا قرآن تی وجہ مولیانو نا پذول باسو نا کئی غیر نبی اللہ کتاب اگر سے پدرسو نا کی پذول باسو شروع کی لا یعنی خبری نای سر دائی نا اللہ کتاب واخ لیم ولن شرنا دا تخویب سخ کچرو غارو منگا لذہبان نبی اللہ دی خامخواب بو بودو منگا آغا کتاب چنگو واحی کرتا تا تا نوی واخ لیم سم اللہ تجلک بی علین وکیل بی عبتو نمو میں زان لپدی واپس کول قرآن بانے پا منگ بانے سوگزی موارو دی دا پیغمبر سان توی واوی گر منگا تا پیغمبر سان خوندکو خو منگا تا وی چی لانی باسو مکو قرآن والا تا لولوی میشن لالا تیار کرے انا ایتا پا لانی خبر کو وقت خراب کی وقت مخرابو ضرورت خبری کوا لکه تفسیر چی کنو اغم دا سکو چی اغا ضروری وی اسی پزول کسی میسی پا مکو اگر کیسه وی چې هغه غیر سره متعلق یې نه غوډه شی واده کین بیا خیر مثال به تور مثال الی رحمت الله میرا بهګه مگر دا قران کریم نه بوتل تا نه یا در کول قران دا میرا باندې یاد را ځان چې دار میرا باندې کړن په دل واسو نو کوم ان په دې کې فضل الله دې په تا باندې لوی لوی فضل دی قران ته وي قل اوس عظمت د قران کریم په عجیب انداز وای کچ راځم چې انسانانو جنات ټول پدی خبر چی راتلو کی پشان دی قرآن لاتون بیمسی راتل باونو کی پشان دی ولو کان بازون اگر چیشی بازی دی پارد باز امدادیان جنات انسان طول اجمع شی دست کتاب برشتے چی تا دی قرآن دی بابل کتاب که دی بدبختا پدل احمد پکر دی یا پی مشکات شریف که دی بدبختا دی قرآن دا خوبیام دی بندیان کتاب دا دا اللہ کتاب دی اگر چې هغه حدیث هم د نبی اسلام هغه ما وحی دا خو وحی غیر مطلوع ده دا وحی مطلوع ده یا وحی هغه خفی ده دا جلی ده خو په حدیثو کې الفاظ نبی اسلام دی او خبر د الله دی او قرآن کې الفاظ هم قرآن د الله دی او معنا هم د الله تعالی ده نو د دې سره ته برابر بل کتاب ا دې پاس یک دی بدبخت د دې وخت بل له ورکې بل کتاب له ووایه که چې راجم شي انسانان جنا ټول انسانان پیغمبران هم دي اولیا هم دي ټول جنات هم ښه خلک شته فلان په دې مان چې راتلو کې په شان دی قرآن راتله به ونکړي چې په دې په شان دی نش راتله نو داسې کتاب بل شته چې تا دې سره نور کتابونه برابر ولو کان اگر چې شی بعد د دې دپار د بعد امدادیان اوس بیا دا جره چې په دې قرآن کې څه کمی شته بل کتاب راغلی په لمال یا بل راغلی کم وخته که دې که څه کمی وایه موږ ته ولقد صرفنا للناس هذا القرآن من كل مثل دا اکثر بیان کړی موږ په قرآن کې د پاره د خلکو هر قسمه دلیل عقلی وقی او نقلی او دارنګه مثالونه حرام والا هر څه پکې شته کنه شیشه که ته او یا غوا چې دا پکې نشته موږ به ته وو په با اکثر ناس انکار کو زیات خلکو قرآن نه الا کفور مگر نه کوي انکار کفریات نه کفریات کې لګیا دی نورو کې هغه مسلسل دی او قرآن لکه ورک تلے کلنا کل ویلے کلنا قالو وقالو تا غد دی قرآن نچے قرآن لہمیت نور دی غیر اعتراضون تا سو گورا اوائی دا منکرین لن امی اللہ کا چر منگ تصدیق نکو دا ایمان سیلے چلے ہم راش مان تصدیق چر منگ تصدیق نکو استا تردی پر جو بایا منگ بارا دزمہ کرن چینے منگ وطاو منو خو منگ پلی مکہ کی چینے جاری کا یو واو تکون لکا جنت من نخیل و عینب یا شی ستا پا یو باغ د انګورو او د کجور انګورو ستا د یو باغی مونږ به دې ومنو دوا نو دو درې وفات وجر انهار نو روانې کې ولې په دې په منځ کې په بیولو سره درې شو نو بیا به دې وویل چې ته پیغمبرې دا کتاب به موږ د الله کتاب دی او تو قصص ما یارو غردو اسمان کما زم کسان چې ستا خیال په مونږ باندې کیسه ون ټوټه تو وای چې قرآن ته نه کې الله پہ عذاب رہے زبیا منگوان دا آسمان ٹوٹا راؤ کر دو دا سلور او تاتیه بالله یارا ولا الله پینزه اول ملګه پرختی پشپاګه قبیله مخامه نو بیا موږ ومنو اوس ومه او یو کونه لکه بیتو من ذخرفه یا شیدی ستار پارا یو کور د سرو درو زه خدای ته د سرو درو کور درکم بیا به موږ ته ومن مالدار دیکتا دا و او تر کافی سما یو خو په اسمان کې اته هم بیا خو دیک شرط داده چې ولن لقیقه مچر موږ تصدیق د ایمان سره سلام راشته دغه تصدیق ښه اچر موږ تصدیق څنګه استاد خاتون تر دې پورې چې راولې په موږ باندې یو خط کتاب باندې مکتوبه اپای کې دای چې دا محمد صلی الله علیه وسلم زما رسول الله قرآن زما کتاب دی نو نقرأ دا لثم چې موږ ولولو موږ به بیا ومنو جواب ته یو ډز ورکړي ښه سو سونار کې یو لوار کې یک لوار کې قل وا سبحان ربی پاک زما رب داسې پاک زما رب دی دا چشمی میشینه دا چې دا به ولا دا سره دا د ما رب صفات دی یعنی د یو سړي نه به تپوس داوا دلیل خو مطابق داوی نو ما داوا د خدای توب پناه کړی آیت ته خیال وکړئ ما خو د خدای توب داوا نه زما داوا کا داوا کا داوا کا زه خو سبحان ربی پاک زما رب هل کنت الا بشر رسول نیم زه مگر بنده پیغمبره نو ما دا داوا کړی چې خدای ما دا ما داوا د رسالت دا نو په رسالت باندې خبر وکړه ما ته ما دلیل غواړه یو سړي ته وایه دغه دی ښه که ته ډېر لوی ډاکټر که نه نو زما له به یو لور جوړ کړه وایي ځي ما کله وایي چې لوار یم ما خو یې ډب مار ډاکټر دی کته پوڅو کا یو سړی انجینیر دی اته وایي زه که ته ډېر لوی انجینیر ما له د علاج وایي ما خو تا ته ویل نه زه هم انجینیر یم ما کله ډاکټر نو دې ده کې دا دلیل مطابق د صحیح د دعوی ما کله دعوه کړې چې د خدای ما دغه ربي آیا ته ګورې ښه دې داسې یو ډز ورکړه خو لسه ملا یې علما ته کړه مشرکان ده او چې قرآن د صحیح نو خوندې کوي که نه بیا د قرآن والو لنډ جواب یې آسان جواب یې دا ډېرې اوږدې کیسې چې دا نورو خلکو وایه په سبحان ربي پاک زما رب دا صفات زما د رب دي دي که الله تو شریک کړی نه نو زه څه یم هل کونتو نیم از مگر بنده پیغمبر ما ده ما دا ودا درود رسالت بارک تپوس کا او بیا ته جرم کوم رسالت ما منا ناس او بن نکړه خلک اخبار نکړه خلک ایمان راو نه کله چې راځي هدایت قران مگر دی خبر باندې چې وی ابا صلی الله و شر رسول راو لګه الله بنده پیغمبر داد د مکی والو د ایمان د بندې دو سبب سو چې پیغمبر ته ویدا پیغمبر نه راو بنده دی نن سبا دا یرونه دي هغه وی یعنی هغه وی چې بنده پیغمبر نشي کېده اده وی چې رسول بنده نشي خبر یو ده دې یو غړی نه پکې ده برېلې وی پیغمبر بنده نشي کېده هغه وی بنده پیغمبر یو د تر ځامن دي لګ پر رمانس کې بعد مکه د مشرکان دي برېلې اب باندې خلک د ایمان راو نه کله چې راځي قرآن او پیغمبر مگر دې خبر چې وي ابا صلی الله و بشر رسول راولې ګا الله بنده اوس هم وایي د امیان دي د امیتوب د وجې نه قرآن نه بند شو اوس قل لو کان فی الارض ملائکه بل جواب کوي وایه که چېرې وې په ځمکه ملائکه نورانی مخلوق چې مور ګرځې په ځمکه باندې مطمئن په اطمینان ته نه ډوډۍ ته حاجت نه ښځې ته حاجت ان بیا باندې لنزلنا علیهم خامخار علیګر په دې باندې د برنه فرښتہ پیغمبر خو چونکه بزمګه بشر اوسي نو بشر ته بشر راځي نو دغه پیغمبر کار صرف رسول ډاکی کار نه پیغمبر به خبر مړی د الله نه وته بیانې ما او پای باندې به عمل هم کوي عمل نمونه پیښ کوي نو فرښتہ خدا نه شو کوله مخکې د رسول صورت انام کې نمبر نه هم ګورې نه ما هلته درشو چې کما دا پیغمبر بندر علی فرښتہ راغلې نو بدن ما بنده جوړ کړو ولو جالنا ملکان قطر گردول منگا دا پیغمبر پرخت که پرخت میرا لے گلے لجالنا خامخ گردول منگا دلا را جولن پر شکل دا سڑی ولی دا سڑی تو سفار میں بکیا چول دکا چی سڑا پزمہ کبان خنسانا نو سی چی آئی تا چی آگئی تا عملی نمونم پیش کی کنا نو پرختی خدا نیش کولنا نا خوراکی نا غی بی بیا نیشتے نا بچی را لی دا سونا بتا تا چا در کورا ولا بعد نه خامخا ګډوډتیا بکړو موږ په دې باندې آج د ګډوډتیا کوم کې نو دا رزل تھا ما و کچرې په ځما کې پر خې نورانی اخلو چې ګرځې په اطمینان سره نه بچیو نه خداوا او نه ډوډۍ پی کړو نه بل څه پی کړو لنا دلنا خامخار علیگر به من پدی بانه دبر نه دسمان نه ملک رسولا پر سب پیغمبر قل کفا بالله او کافی ده خاص الله گواه په من زما ساز کې تو استا گواه څوک ده قل کفا بالله زما گواه ده چې الله وی دا بشر ده او کافی بالله خاص الله بی تخصیص خاص الله گواه په من زما ساز کې زه بنده ایم از پیغمبر ایم اینو داتی آیات پر صورتی رات که آخر کم تیر شو اینو کانا تا تا مواجده چی ستا صدر لیج تعلیم اللہ گواه ری کانا اللہ دم گوی کئی شاید اللہ انو لا الہ الا اللہ الا هو الملائک والو العلم اللہ وی اللہ گواه ری قرآن بیانی دا علیم دے کتی نمان ممان ستا کار دے اینو کنان دا اللہ دے پا قبل بندگانو خبردار لیون که مدید تسلی تخپاکی گا ما مجد اللہ چل توپیک ورکی اللہ د خپل کتاب د خپل دین دی پا سمال روان داستا کارن تا بیانو کم وز خط مشوان او چال چی گمراہ کی پریدان چی تو گمراہ کی دا معنی غلط سا گورن اللہ تو گمراہ کی نا و دیو گمرانو اللہ او دی پزد راشن اللہ پی ٹاپ ٹاپ پاورا گئی ختم اللہ دا قلوبیم و مجد اللہ چال چی گمراہ کی پریدی اللہ یعنی مہر دا گمراہ والا وین غیر او با نومی دیل سوک مددگاران بید اللہ نا دا دنیا کے او دا آخرت نا اپور تھا بودی لے پردہ کام وقت پک مکن دی بان عمیان راندہ و بک من گنگیان و سم من او کانا زیادی جہنم دے کل ما خوابت ہر کلا چی یو حد تو رسی گور خواہ دا مانا گور غلط ہے کرکا چی یخ شی اور نیخ ہی گی خوب مطلب چی دی پک عدد شی ذکر انسان کی اللہ پاک او طاقت چول دے چی زیادی اخنائی تے بودی اندل بے یور دیکھنی کی وقت بر بدے سٹ شی بیا اجو زیادی گرمائی تے بودن یور از بودن گرمی کی بیابت سٹ چیز بند دا انسان اللہ سے بلشے جوڑ کرے دا اشرف المخلوقات دے دا کسا عجیبہ سسٹم اللہ کری خود اگر سسٹم بیا جو اندی کول پکار دی اور کسا رہے ادھے ٹھولا دا آگا سسٹم خنو دے انہوں پاتی اگر بات پروت دے بات نو مر دے بات اگر کسا رہے مر دے تیروی تو گورا یا اس رہے دا پاروان جوڑے دلوارم نوردشیون شروع کی پاروان رہتی جوڑ شے یا تو عالم جوڑے لو غارن تو قران تے کینی کر عالم بد انسان کے دیر کمالات تھی ادا یو کمالی شی اللہ پہ اشرف المخلوقات دے لکر کرم نہ مختا تو کنا خود دے کدا دان ابو سارا جوڑا کی ندی بیا یری گم دیرا دل گرمی گم دیرا کی یو تے میں عمل کرو کلی کی مو فخالا د جاہل زمانہ تو دے شپیت تو دم گاڑا ہے وانے شپیت تو یو بجا تو پلا رما سارا دا چھوڑو اگا کشو ما نہ کشرو نہ گا سادر لری کنا مے ساڑی ما وے ساڑی چرتا مے لکڑی ساڑی دا پو ما وکنا دیر نہ مے شنی مخے اس ادر ونیشے ساڑی یارا دس کے نو ما نے ساڑا پزور لریکا ما تے دو سر یار جے چھو 2 منٹ دریز بیٹھ ٹھیک ٹھاک شما انسان کڈی ری خوبائی دی خانا نو دا رنگی دے چ کر دے جان تو ورچ وا چھو دشی نو کپ سو پسو ڈی گرے کوری نو شیبا دے دد گرمیو کی نو بس بیا دے سٹ شی نو بیا تھا لے او دو دری ڈگری بیا پین ڈگری اچت کی ہوتا دانا جی مڑ شی مڑکی کی نا خود دیو سارا دے مک دامانا تک دا سکرا مک تیر چو چے زیاد کو والا سیدل لکتا تو گوری سورا پس سورت ہے نحل کے کم آیا تو ہے ہاں ہاں ہٹا سی بکا نا اللہ دین کا پروں آقا نا چه انکار کرد قرآن نا توحید نا ابن شد اللہ دا کتاب نا زدنام عذاب فوقات عذاب زیاد بگذیر عذاب دا فاداد دا مطلب دا سا دا دیو عذاب یعنی چه دا پاقی بانو لگو زیاد بکوی یعنی مخی پا 100 ڈگری ہو دیو سر عذاب شا نو اوز باتا 110 بیکی 120 بیکی چه پیاری تا دا چه نوربین زیاد کیو تا هر کلا چه یو حد تورسی دا او را چه دا بدن برداشت کول شروع کی زیاد کنگ دیل سیدل یو سو ڈگرائی و توچت کن دار که زام زکا دی پا دنیا که رست را زیادتی دا قرآن مخالفات که کنا نوالتا بتا دا رست را زیادتی گی زار که جزا ما دا سزا دی دا پدی واج دی کپر کرو پایتون زنگ بان دا غم نقصانو اوی وزی ایزا کن ایزا اکرچو منگاردو که او زرا زرا یعنی زرا زرا داوا کن تفسیر والا خدا یو دو کشو یعنی زرا زرا شو این اللہ با بختون آئی مانگ بای پورتا کروں گے پیدایش نیو کی دا خود دالا سوئی گروہ ہے دا کسی کئی جواب اولم یارو این گردی ان اللہ اللہ دی چھو اللہ آگا دات ہے پیدا کریس مانت مکا قدرت لنکا پدی چھ پیدا کی پشان دی نور اوگر دیلا نیٹا دا تب آئے شک پدی کنیشتے فابات ظالمان انکار کو ظالمان دا ارسن مگر نکہ انکار کو پریاتنا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربک و کچروی تا تو اقدار دا خزانو دا میرا بانتی ادراب سادا زما کدا قرآن ستا پر لاس کیو یا دا پیغمبر ستا سلاس کیو یا دا ایرن ستا لاس کیو اے ایدان پر دا وقی لام ساکتون خام خام بند کر باوتا تو دیاری دا خرچ کی دونا ولی وکان انسانو قطورا آده انسان بخیل سولان دے انسان نور کئی داو دا خدای پدل دے که دا مولا تا پر لاس کی قرآن دے ان چالی ٹکا ونو خدا دا اللہ کار چا اللہ میانو کسوک پیدا کی وقی دا اللہ کتاب خی کسوک وی وستاد زمانه که مولا آو پلان که مولا لوی علیمو دیو باندی علیمو او تاثیل تمام علیمو بلا شاگردان ویچ او کس دی قرآن خیر دی او خی یو خی یو پاکستان که یو کس خی داغ مولا سیب چه قرآن دا خیر امی پیغمار پر اغلو امیان دا قرآن خول دا پارا والذی باسا فی الامی رسول امین و یتو علیم آیاتی وزکیم دا مولا سیب دا پیغمار وارد دا امیان دا قرآن خیر دی خو مدرسه جورا کرد سر پناه ویز دکره بلتان سر پناه خی عربی خی زیاد نیتا نو ته سر پناه تا قرآن وی دریم ایسام ختم شوا پا دی که دریم سبب و اخراج رسول سبب لنزول عذاب پا دی من واقع دا مکی والو چایی پیغمبر سام تنگ که تنگی که نو مکی نچو بیا آقای بیا پارام نی پاشی دا اللہ عذاب کرا گلی او سالورم ایسا دی دانه دا پا دی که اغا سالورم سبب دی چی آقای استحراب رسول دا سبب لنزول عذاب اپای من واقع بیانی دی فرعون چاگه تو که شروع کری بی اللہ تباکر ولقد آتینا موسی تسع آیاتین پتا اکثر رکر مونگا موسی علیہ السلام نه موجودی بیناتین واضح واضح سورت عراف 133 دیتا پتا بانی ذکر دیا پسل بنی سرن تپوس که بنی سرن کل چراغ دیتا موسی علیہ السلام نوی دیتا فرعون اینی دازنگا دا گمان کم پتا بانی با موسی تیلی وانے تخلی وانے پتا چا سیر کرلی وانے کڑے دا تو کی بی نو قالا وی موسی علیہ السلام لقد علم تا فذكر پوی ته مان دل حوالہ چنی را لګی دا موجه الی رب سماوات و ارض مگر مالک د اسمان د مکو بصائر دلائل دی تڑ راگان دی و نی لا تنو کد گمان کو پتا باندې او پر وان تی لانتی تلانتی بیا لا د تبا کړ دے جواب هم کړی تلانتی یغوی تلی ونه دی او تلانتی جواب ورکول د پیغمبران سنن نه دی ګره پارا دے ارادہ کا پھرونا ایستا پھر ہم چوشڑی دے دے لازم کینا نو غرق میں کدل آرہا آگا تو ایدہ سر ٹول ٹول دوانی وی نجات رون بیاد آگا جواب کردے ملال قاری فرل آنا نجات پھرون وقلنا بیاد آگا شاگران بیاد ام جواب نے خدیر کتاب نے پھر لکھری شدی چی پھرون تا نجات ملاو شدی قرآن نمعلوم ہے دا کہ غرق شو دے خان نجات ہوتا ہے دیس آیات سراحت سریح آیات ہیں پا غرق ناو غرق میں قدلہ آتو جو تر اٹھول ٹول میں غرق ناو اوی منگا پاتا دا غرق دو نا بنی سرال تا اس کنو آرد اس ایک پا مصر کی ارد مرا مصر پیدا جاو آدو لہا دی خوی بین نیو سی دی ندرست بیا دی تلی رست بیا کن پیروان چی تباشی بیا دا بنی سرال تلی مصر بیا دی خبزہ کرا گلی ودا جواد الاخره پر کل چرا دا وادر سنه دا قیامت نورا بولی منگا تا تو گونده بیا بسر حساب کوما چی تا پیروان پیشان کار دیکلو که دا موسی علیه السلام میشن دی چلو و بالحق اندلناو او بالحق لیزار ادا پار دا اظهار دا که اندلناو را لگر ملا قرآن پا یو دل بانده دلوه محبوظ نا یو انزله دی یو نزله دی انزله دفعتا پا یو دل بانده او نزله لگ لرا لگل او دا پار دا حق رزار لگ را لیگو منگ دید قرآن اللہ دنیا تا درش کارا که پیوش پاکی این ناندالنگ پی لیلت القدر و مادرہ کمالی تو قدر لیلت القدر خیر مرار پیشت پر لیلت القدر که پیوز را گره دا عالمی غیب نا کم دا متفتا نیشتے عالمی شهادت را گره بلوی محفوظ تا خود دا دا حق دا پار چالا دا سکی او لگ لگ را لگر دنیا تا بیام و ہمار تلنا کنے لے گرے مگا تا مگر بان مگر زیر اور کون کے منن کو تپس دے بیان او زیر اور کون کے منن کو تپس دے بیان دا قرآن و قرآن ادا قرآن کریم دے شان فرق نو جدا جدا کرے مگر دیلا آیاتون دی جدا جدا آیاتون دی رکو گانی دی سپاری سپاری تا دا پارا يتقرؤ على الناس على مكس اي برچول ولدا قران په خلق باندې په آرام سره په مزه مزه ونزلنا تنزيلا ارا لګلم ګل پر علي ګلو سره قل امنو به وای ما روي په قران باندې يا ایمان مروي ساخه خدا یقینا کدان چورګل شو ته علم د الله کتاب من قبل مخه نو کله لسته چې بده باندې الله کتاب يخرون للذقان نو پریوز دی په زنو باندې الله ته سیدا کون کی علما د اکبر زاغه خمو دې زمانه کې چې اکبر دی او قران نیول نور اکبر ستی اکبر سی په کې قران نیولې د حق جستجو کوي لکه هغه زمانه کې عبد الله بن سلام رضی الله عنه نور بعد مسلمانان شوی دي دې زمانه کې علما به نو بعد اکبر ستی نو چې قران واوري نو بالکل ټیکی وي ټیکی وي او چې بعد دین وي دا غلط وي ويقولون وايدي للاسقان وين پزنه خصوصي دا نشي کوله زنه توله کو پزمکه نه لګي زمکه باندې اتهګه دا زنه چې کوم ده زنه په نه دا ټوړي دا پر بدن کې دا ډېر د محبت زاره تر چې معشوم نشي دا دا کی یا خپل خزر مخبر کې دا دولو نشي دا د محبت زاره یان د محبت غدانه پزمکه لګي الله تا اچ ډېر محبوب زنه په بدن کې دغه ويقولون وايدي سبحان ربنا پاک د مار به د اجر نه پاک د نظرونه انکانه یقینا ان په ما د مؤمن د ان محبه مذکر نه خداره چې دی په خبر باندې بلم لام د تاکید لکه لم مقولا اکل ان فی یوم انکانه یقینا دا وعده درته ما خامخه کیدون کی دا ویلو چاو قران در علیکم و یحرون اپریز دی الله تا للاتخان للاتخان على الاسخان پدونو باندې يبكون جړيدون ګولې جړي دوه جړي يا ډير زياد خوشالي او تاثير شي اند د ډيري خوشاله سترګونو خيله اوس کده غده او خيلاره نشو ګندې د امري بهټ اټټ کوته کی او کله کله ډير خفګان کله ډير خفګان او اټټ کی چې دې ډير او جړي نه غاټټ نه بچي ډوره خوشالي پر راځي اټټ کوته کی هو دا داته خلک شته کنه چې قران نیورې له واوري امی ډیر داسې کیږي امی امولاده زګا وای ما خوش بار ټول موږ جنتی ما ته د پیغمبر ورته د پیغمبر ورته تاسو خو مولای سیبا پیغمبر ورته خدای الله کتاب بیانولو کنه نو به میانو کې داته خلک چې بیا جاړي امولا نه جړتا ته د دې برکات اته مخ خلوصو چردا چاته یاد دي سور ما درا وای تاسو اشپاگم سپاری اخیری آیتونو گولتا تو اوامو که بیا شروع کی نو گولتا دامیانو از مولیانو حالو گورا آیت نمبر بیاسی تریاسی گولتا شروع سی لتجدن ناشدن ناس عداوات للذین آمنوا الیهود خام خامومی باتا دیر سخ در خلق رو پا دشمن آئی که در پاردکار آمنوا بالقرآن آمنوا بالتوحیدم امن برساله د پاره دا کله چې ایمان راړې په قران ایمان راړې په توحید ایمان راړې په رساله ایمان راړې په قیامت څوک ال يهود ناکار مولیان هغه معنی کوي يهود نمونه و د دې ځکه هغه کې دغې سپن مو تاسو لوستو کنه ولذین وکنا اشرکو چې مشرکان ناکار پیران دا دوه بستا دشمنان قران والا سخ ولتتجدن اقربهم خام خامو با زیاد در خلق و نمواد دادن با دوسته که در پرده کردن آمنو بی القرآن آمنو بی توحید آمنو بی رساله آمنو بی قیامه آقا قصان بایی که وای مگر نصرانیان در دی نتامه که دی دانه دستا دوستان دی نصران ساز اون دشمنه یو شانتی دی زکا مکی ویلشو که لاتا تو یهود و نصارا منیز دست در بعد اون با خبرو که در دوستان دی صورت آت نمبر اکاون نمبر آت که و مطلب دانه ده مطلب داره چیست چی دا یو کسی لغو نه انابت شته دا انابت وجه سده بیاوی دا پا دیو چی دای بازی دای نخیصی دین طرفگار دا امیانو که طرف دا حقی دای حق واری نی بیا جاری ورو بانده که بعد دای که پری خودون که دنیا دی دنیا گتی لیکن بیاوی دیر یا میاش چوتیو که دا قرآن دا پارا دا حق تا دا دنیا پر مولا نه پر دنیا پا دینی گتی نو ناکار مولا دا مگر صحابه و صحابه علماء دی خواهم او یو دو ادرم وان نو دی چی دان غرط نگرد در لار کتاب بیا مخی گورا و ایدار تامیو کرشی واردی آ کتاب چرا دگرشی ده پیغمبر اسلام ته ویني بستر کې دی چې دوی کې بده وښکو نه ولې یار ډېر خوشحالیان چې وا سوره خپل کتاب یا دې ډېر غم نه چې هی سوره موږ مونږ محروم د الله کتاب نه جاړي تو وجه دانه غره پو چې دې وپېژنم له حق حق بس دا نو دېر همدا یبکون اپریل دی الله تا په ځنو باندې یعنی هغه بهترین ځایونه الله ته په ځمکه ولګوي جاړي ولې جاړي یا د ډېر خوشحاله چې وا خپل کتاب مواردا بیا یار نه چې وا مونږ سوره غافل کدي که مونږ مړه دا جړا ولا په دې وردي ها یبکون اوغردي الله ته په ځنو باندې یبکون جړېدونکي ازیات کې دیلا خوشون خوشون د الله کتاب قل اوس رد شرک پیلی رد شرک او اثر رد وساری شرکیه په چبل په نوم غواړي قل الله و رحمت کوي الله په اسم شریف د الله سره ادعو الله بی اسمی و رحمت کوي الله په نوم د الله سره په و رحمت کوي الله په اسم شریف د الله یا الله یا الله یا الله او دو رحمان یا رحمت کوي الله په اسم شریف د رحمان سره اصل کې یو شمالی عرب هغوی به الله پیژنده په اسم د الله یو جنوبی عرب هغوی به الله پیژنده په اسم د رحمان سره نو چې چا به یا الله د جنوبي والا به د خوشرکو کا او چې چا به یا رحمان د شمالی والا به چې شرکو کا نه لوی نه دواړه جایز دي ایمات په کوم یو اسم شریف د الله ته دو چې تاسو رحمت کوي الله نو جایز دی ولې پلو اسمار خدنا الله دې نمونه خدام اسم حسنا دی ادام دی دواړه دینه اشاره دی ته چې په کومه علاقه کې الله په کوم نوم باندې مشهور دی په هغه نوم باندې رحمت کول جایز دي بعضې خلک وایي خدا به نه وایي ولې هلکه خدا په نشته په نومونو کې خدا دا د الله د قیومانه ده د قیوم قیم بی ذاتي خدا د پارتی لفظ دی نو هغه ورته خدا کانګر کې هندوان پرکه بګوان وایي خدا ته نو ویلی شي بالکل یا بګوان ای وایم یا بګوان بر ګوته نه وایي بګوان خو په ځمکه به ابود خو په ځمکه دی هندوان وایي بګوان داسې ګوته کې نو که وایي هندوان څوک رام نو که رام وایي الله ته بالکل یا رام ټیک دی اگر رام نه مراد بل څوک بیا غلطه ده نو ته یو سړی کوي یا غوث العظم نو که نو مطلب دی چې الله لوی فرارده خو الله بیا ټیک ده اگر غوث العظم نه مراد بابا وي نو بیا دا ناروا ده په کوم نوم چې رامات کوي نو جایز ایم ما تدو په کوم اسم شریف باندې چې تاسو رحمت کوي الله ناجایز دی لکه پلول اسما رسول الله له نومونه ښایسته ښایسته خو څنګه به غواړې چې الله ته ښه ادب ولا تجرب صلاتکه زور مه کوه په خپله دعا باندې یا الله الله ته کوڼ نه دی ړوند نه دی رکوڼ نه دی لرې نه دی یو ځل صحابه کرام تل نبی صاحب سره په یو میشن طریقه دا سړی په برخې نه الله اکبر په کار دی چې زه ډېر بره وخیم خو الله ته نشي الله ډېر لوی دی او چې کله کته کوزي په اترایه دی بیا سبحان الله وایه چې الله ډېر الله یعنی مونږ کته کوزي الله ته نظرنه پاک دی سبحان الله نو به وایي الله اکبر چا به چې بره الله اکبر چې کوزم سبحان الله عربي یا خلکو په ځان نرمي وکړئ نه کوم لا تدونا سم ولا غائبا تاسو هغه دا ته آواز کوئ چې نه کوڼ دی او نه غائب دی تاسو چا ته آواز کوئ هغه ستا دی د اس دا دغه نه سر ډدي نه تا ته یاد نه دی دی نه خو ناقره ویلیم قبل وري قرآن کې وراځي نو چغې ولې وایه نو دا وایه ولا تجربه صلاتکه ازور مو کوه په خپله دعا باندې چغې مو ډېر روال کو مطلب دا دی پړه کې م دعا مو غواړه په خولې باندې لغون خوله خوړو چې ستا غوږې واوري دا دعا ادب دی هغه صلات نو مراد موس شي نو بیا بل ادب دی چې سب یو وي نو کاري له پکار چې په مزه مزه کوي چې دوی لږ د زیات تی شي نو که درې سرو لس سب لږ د زیات تی شي نو که دا سبونه ډېرې بیا لوډ سپیکر دی ولګي نو دلته راشه وګوره پاکستان کې ما تور دا تماشې وګوره په یو جماعت کې مولوي صاحب قاري صاحب لګا دی امره یې غوړه کړې د ما خام نه وته او شروع شي او پته پته پته پته پته پته بل بل پته پته پته پته دا د قران بیزتی شروع دی په ډیر اکثر تاسو په دې ملک باندې عذابونه په جمعې په دې روزه کې راځي مونږ کیسه کړو تاسو په کویت کې یو کمپنی ان سی سی نیشنل کنسټرکشن کمپنی د پاکستان وا هغه کې څه ډیر زیات خلک راغلي وو ځکه هغه چې کورونه جوړه تک یو دوه میله کوه کورونه جوړ شو ډیر زیات خلک وو او هغه کې انجینر هم ډیر زیات وو او دغه دا ایسی گان بگر ایسی بگم دیر رو چی پینجرم بلا شب بگر رو اگه سر پینزه کار ده اگه دقا اگه گری تاوان که پا کویت کن تاوان که دی خلکو ولی یا انجینیر تر پینزه پینزه یا با تدریو رو یا بلا خان ساما و بلا بلا زامن لب بلا دای بوتی لطو ده اتنخا بی اغسطه ده اگه نه نگه تنخا اگه پا کار روش باقی من دی بلا کارم ٹیک نو کرده بیا ولی لطی کم الانو شو آلتا که پا کویت که نو هغه خیر جمعه روزه رااله نو هلته یو سړی په خپله باندې تراوی نه شي کو چې ځان نه به کاري مخې ته کې حکومت دی وی دا چې وته نه داس نه شي کې تاسو حکومت نه جات وایي نو حکومت وته وي څنګه بل کاري درکو کاري لګ لیټ راغی دلته دې سره کوم کاریون دې زه وته کوم خیر غندې شو پته پته هغه چې راځه وګا ته انا غوته چې موږ وځه ویراشه نه وی دا تاسو وي وی تاسو خبر نه پوهیږم وی ته پاربا نه پوهېږې نه نو بیا څنګه قرآن وایې ځان خو پوهه که نه زما په خبره ته نه پوهېږې بل بیا تا چې کومه طریقه وه دا طریقه ده دا ورته وایه دو جاج تو ناریه یې دغه ته وایي موټر سایکل ټپ پټ پټ پټ پټ پټ پټ پټ او یې که بیا داسې کړه که اوس بر ما پرې نه پوهېږې او بل در کړې وکړه زه خبر شوم که نه خو عام سړی دي دغه دی قاري هغه خو لوی او دی دا دلته غریب دلته کې غریبانان دي عمران دا کار کو ښه هغه وایي دی له بودی ورکوم دی بل دا بي د بل ته به لاس نه شي دا د پیغمبر ور دی بل ته لاس نیسي دلته موږ دور تنخواه دی بودی د ګیار نه به شروع کېږي ګیار بار بیس پورې به دی دغه رسي مخکې هغه دا ویل وو دی دغه چې مودی صاحب وي دا خو زما بادشاهي ختمېږي دغه دا خلک دا ستاسو دغه دین خرابوي دا ستاسو امامته خرابوي هغه دا سیستم جوړو وسه یې ختم کړو په انګرېزان په وجه باندې حضرت مولا ته پزری وار مودا ته بنا لک پتا پتا پتا او دور تیز بم نو وای چې کتاب دی ولاره ته دی هغه دنیا ترته هغه د بانکی کی په رنگ روډ کې دلته موږ ورو دی د بانکی دا کوم درته عربو ته کوته دی د جمعه د بار ورو وانګو دینار چې ته معلومه دا ته دوه دین تر دا دیواله وګړي د تورې پیدا کړی دلته اشپک شپک تورې ته ته لا ګولې دی او بړغمبار ده پکې په دې روزه ته تاسو وره که په ځان په کور کې موسکا یې دای ته نشي کولای که څوک بیمار وي د غری ما اړو چوي په دې باندې چغې وي دا که یو سړی چې بیمار یا بوډای په باندې اوازونه بد لګي نو ظلم شوره په دې ملک سم ظلم دی نو چې لږ یو سپین په مزه مزه وه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اچک دي الحمدلله لګي اج بیا ډیر بیا ته دنه ته لسپیکرو لګو نو دا ونه چې په سر په پدغه کولا کو په اوچته مونږه غوړو چې ټول پاکستان یې وري دا ټول دې د جهالت څخه انتظار لري ده کې ولا تجب صلاتک حضور موږ په خپل مزبانه امام ته ادب ورکړي چې امام ته د خلکو مطابق اواز کو ولا توغات به نه مډیر ورک بعد د زبرګان یو ځل میچاپ دې موږ کو او دویم سب کولا موږ دور ورو وي الله ما وي څه وي ما چې خلک بټی نه بم ټیټ شمه نو الله سمع الله لمن حمدا نو دام ټیک نه لګ دور واچ خو واوري کنه ولا تو خاط په دواړه باندې شو خان د واچ الله ته مو خو دې امام صلی الله ته مو خو امام صاحب شیخ مو ولا تجرب صلاتک اډیر دور مکو په موځ باندې تیز مو ولا تو خاط بها دل د زمنګ امام صاحب د موږ ترایو کې کوله واده واخلو تر کومه نو بیا دغه غس ټیونی ختمیږي خلک تیز وای خو خوند کوي هغه موږ خو لږ دوره نو هغه کوي ډېر خو دغه خوند او دغه نه چې د کبرو چند یاریږم چې هغه ټیون به خراب شي که نه ولا تجربې صلاتک خو ماله خوند را کوي دغه کراته د شیخ د شاګرد زوی دی ډېر لوی عالم و پلار ډېر ښه سړی و دا ښه سړی قاري صاحب ولا تجربې صلاتک حضور مو کو په مسپل باندې اما ډېر وواره کو چې بلې چې روسته یو کس ولاړې هغه ته پته لږ د الله اکبر وی که بل څه وي وبته بېنځه سبیله ولټو په منځ کې لاره د دعا په باره کښې مه چې دورې واچې ستا غوږې واوري دارنګې په موس کښې مه دورې واچې کسان سورت په دلا چې واوري وقل الحمد اوس اثبات د توحید بلاد الله او د خدای توپ صفاتونه خاص الله آزاد لري چې نه دې نیول نائب لم یتن ولن کما یقول یهود ولولا اولیاء انو الله مشن منور سره ته ولم یقول له شریکونه او نشته الله له برخوان پرمور کما یقول مشرکون چې مشرکان څنګه وایي دا د الله د برخوان دي ولم یقول له ولو مدل انشته الله له مواون توجد کمزور کما یقول المجوس وایي الله به خطا شو خدا الله سدی مدد کوي دا اولیا وکبر تکبیرا الوی بیان کړه الله په لوی لوی سره دا الله الوی بیان کړه نو مقصد د سورته بیان دا څلور امور چې دا غیاو یو په کول سره په هغه یو کار چوکې نه الله عذاب پر یو شرک مستمره سببون لنزول عذاب چې همیشه شرک نه بیان نشه دی بیان پرې نه دي یو علاقه توحید بیان شه دی شرک نه بیا الله عذاب راولي دویم هتک د اشار الله چې یو شی څوک عزتمند کړي دای بیزتی شروع شي لکه علما پر شو مو جماعتونو کې بدعت شروع شي بیا الله تباه کوي مقبرو کې خلک ساروي سره یا غل پکې کوي یا اونې د مقبرې اونې دا ټول د هتک د اشار الله دی بیا الله تباه کوي او درېمه اخراج رسول سبب د اکبرستو د پیغمبرانو یا د پیغمبر د وارثانو ایستل دا سبب د عذاب جوړېږي د الله د طرف نه او څلورمه استذاب رسول سبب لنزول عذاب سوره څلور سې وه اول ایسه اته پنځوس ساعتونو په هغه کې اول سبب چې هغه شرک مستمره و سبب د عذاب دپاره په هغې باندې مثال کې واقع پیش کړل چا د بني اسرائیلو چې دوه د لوی خلکو د پیغمبرانو اولادو او ځان ته سوي عالمانو کله چې هغه شرک مستمره کړی دی نو دوه ځله الله تباه کړي په درېیم ځل بیا نبی اسلام ورته راغلی خو بیا هم هغه ونه منل بس بیا هغه تر قیامته پورې به دغه شان په غذاب کې پراتی او دویمه ایسه کې په دویم سببو چې هغه حتی د شهر الله پای باندې مثالا پیش کوي مثال په تور باندې د صالح اسلام اوښه چې دای بې عزتي وکړه الله ټول تباه کړي دي او درېیمه ایسه کې درېیم سبب بیانوي چې اخراج رسول پای باندې مثال پیش کړي د مکې والو چې نبی اسلام دا ملګري مجبوره کړه په هجرت باندې نو هغه چې وتیري بیا هغې الله تباه کړي دي او څلورمه ایسه کې څلورم سبب چې هغه استعذاب رسول دا پای باندې مثال بیانوي د فرعونه چې فرعون کله څلوېښت کاله مناظري کړي دي خو بېعزتي نه وکړه نو الله نه شي تباه کړی کله چې بېعزتي شروع کړه نو بیا الله تباه کړی.